2 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De cao-lonen zijn vorig jaar het hardst gestegen in 40 jaar tijd. Gemiddeld gingen de lonen met 6,1% omhoog. Het jaar ervoor was dat nog 3,2%. Medewerkers in de sector vervoer en opslag zagen hun loon het meest stijgen met 8,4%. Toch zullen weinig mensen iets merken van de loonstijgingen vanwege de inflatie. De cijfers van het CBS gaan alleen over mensen die binnen een cao vallen. Dat is ongeveer 3/4 van alle werknemers. De 42-jarige man die is aangehouden voor de dodelijke aanrijding op oudejaarsavond in Oldehove is weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, meldt het Openbaar Ministerie. Bij de aanrijding waren 3 voetgangers betrokken. Een 21-jarige man was op slag dood. Een 18-jarige en een 19-jarige man raakten zwaar gewond. De jongste overleed later in het ziekenhuis. Over de toestand van de 19-jarige is niks bekend. Het onderzoek naar dodelijk ongeluk loopt nog. Een windhoos heeft in België zo'n 40 woningen beschadigd. Daken zijn deels of volledig weggeblazen. Het gebeurde in Onze Lieve Vrouw Waver en in Putten in de provincie Antwerpen. De buurtbewoners zagen van alles door de lucht vliegen. Een bewoner zegt dat haar serre nu bij de buren staat. Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het beeld van Vincent van Gogh dat was gestolen in Assen is weer terug. Het is teruggebracht door de oudejaarsvereniging De Oliebol, die het een paar weken geleden had meegenomen als oudejaarsstunt. De winkeliersvereniging in Assen was niet blij met de stunt en deed aangifte. De oudejaarsvereniging vindt dat overdreven, omdat de actie veel publiciteit heeft opgeleverd. Hoe de Oliebol het metershoge standbeeld van Vincent van Gogh ongemerkt uit het centrum kon weghalen, houdt de club geheim. Het weer, veel buien, met in het zuiden ook kans op onweer en hagel. Vannacht blijft het regenen en ook morgen regen met af en toe droge periode. Het wordt dan tussen de 4 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Doet straks heel Nederland mee met Dry January? Stijn Goossens. De Nacht van NTR Wetenschap. Welkom bij de Nacht van NTR Wetenschap op donderdag 4 januari. De eerste uitzending van 2024 in de nacht namens de wetenschapsredactie van NTR. En daarom natuurlijk van ons nog een gelukkig 2024 gewenst aan jou als luisteraar. Afgelopen zondagnacht tijdens de jaarwisseling vloeiden de champagne en andere dranken rijkelijk door heel Nederland. Maar op dit moment is men misschien iets minder enthousiast over alcohol. Op nieuwjaarsdag zullen veel feestvierders hebben gezworen nooit meer te drinken. En misschien voegen die mensen wel de daad bij het woord. Want het fenomeen Dry January is de perfecte gelegenheid om het alcoholgebruik even op pauze te zetten. Elk jaar doen meer mensen mee met deze maand zonder alcohol. En dat is een goede zaak. Daarvoor pleit onze gast in de studio vannacht, Rob Bovens. Hij is onderzoeker verslavingspreventie aan de Tilburg University en oprichter van de landelijke campagne Ik Pas. En met hem bespreken we de dunne lijn tussen alcoholgebruik en verslaving en waarom het zo gezond is om af en toe een tijdje de biertjes en wijntjes links te laten staan. Een hele goede nacht, Rob. En ja, goede nacht. Welkom in de studio. En ook voor jou een gelukkig nieuwjaar nog. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Heb je het een beetje kunnen vieren? Jawel, het was wel leuk. Gewoon in de familiesfeer hebben we het gedaan. Ja. En waarschijnlijk had je deze vragen verwacht, maar hoeveel glazen champagne en biertjes gaan er dan bij jou doorheen in zo'n nacht? Ik ben niet gek op champagne, maar ik heb wat wijntjes gedronken. We hebben gezamenlijk gedineerd. En vanaf 2 uur heb ik gezegd, dit is mijn laatste glas. En dan ga ik beginnen met Dry January. Kijk, dat was ook mijn volgende vraag. Daar doe jij dus ook aan mee natuurlijk. Ja, vanaf het begin eigenlijk. Ja, we gaan het deze nacht vooral hebben over de negatieve kanten van alcohol. En waarom het een goed idee is om een tijdje of helemaal uiteindelijk te stoppen. Maar laten we eerst ook even over de andere kant van alcohol hebben. Want het is niet voor niets dat we zo regelmatig drinken, lijkt me. Wat vinden wij zo fijn aan alcohol? Nou, ik denk dat elke Nederlander, elke wereldburger, die wordt gesocialiseerd op een bepaalde manier. Het begint al met je ouders die klinken de glazen, zeg maar, boven je wieg. En vanaf dat moment is het gewoon tussen jouw oren dat het feestelijk is om te doen. Ja. Het is natuurlijk 2.000, 3.000, 5.000 jaar geleden. Ze hebben 8.000 jaar geleden hebben ze al alcoholsporen hebben ze gevonden. Is die zo cultureel eigenlijk? Het is heel cultureel bepaald, maar dus ook het afsluiten van contracten bij allerlei feestelijke gelegenheden en dergelijke. Daar werd alcohol bij gedronken. Dat was gewoon iets heel speciaals. Ja. Nog even losgezien van het feit dat alcohol, en zeker als het over bier ging, schoner was dan water in de middeleeuwen. Ja. Dus Het eigenlijk ook gewoon nodig om te kunnen leven destijds. Men had het ook gewoon nodig. En daardoor is het ook min of meer een volksdrank geworden. En dat is nu niet meer het geval, neem ik aan, toch? Water is al wat gezonder. Nee, water is inderdaad sinds 1900 zo'n beetje is het schoon geworden. Ja. En vanaf dat moment zie je ook het alcoholgebruik wat dalen. Oké, nou dat is goed om te horen. En zie je nou nu ook op korte termijn dat het iets is wat vrij stabiel is? Of neemt het toe, neemt het af? Wat we zien, dat is in de 60er jaren was het alcoholgebruik per hoofd van de bevolking op jaarbasis, dan heb ik het over 18 plus, was iets van 2 liter. En dan heb je het, waar heb je het over, een half glas, zeg maar, per dag, ja. Gemiddeld genomen. En dat is gestegen tot de 80er jaren, zeg maar 1985 zo'n beetje. Tot 2,5 glas per hoofd van de bevolking, zo. Gemiddeld genomen. Het zit nu op ongeveer 2 glazen. En dat was de jaren 80, zeg je? Dan heb je het over de jaren 80. Waarom was dat zo'n speciaal moment dan? Nou, wat je ziet is dat in de 60er jaren de welvaart ontstond. Alcohol is een welvaartsdrank. Mensen die werden rijker, gingen in de buitenlanden, gingen ze op vakantie. Met name de francofielen die natuurlijk allemaal naar Frankrijk toetrokken. Naar de wijn op tafel zagen staan en dachten van, hé, dat is gezellig. Eerst door België voor het bier en dan naar Frankrijk en voor dan de naar wijn. Frankrijk door. Zagen nooit dat daar water ook naast stond. Nee, ze zagen dan dat daar dus wijn. Dat namen ze en vrac mee naar Nederland. Je ziet ook dat supermarkten zijn in de 60er jaren ontstaan. De kruidenier vroeger die had nog niet eens plek om al die kratten neer te zetten. Dus je kreeg het vroeger alleen met de slijter en de groothandel. Ja. En op een gegeven moment gingen de supermarkten zich erop richten. Gemiddeld genomen zal nu de oppervlakte van een gemiddelde supermarkt zal 20% misschien uit alcohol bestaan. Kijk maar eens om je heen. Ja. Dus het wordt heel erg gepromoot. En niet alleen door de supermarkten, lijkt me. Niet alleen door supermarkten, hè, dus de hele commercie. Maar supermarkten spelen wel een heel belangrijke rol hierin. Okay. Dat is ook een van de discussies die altijd speelt, is van, moet het eigenlijk van de supermarkt verkocht worden, of moet je niet allemaal bij de slijter doen? Ja. Hey, en nog even los, want we hebben het nu over waar dat dan ontstaat, hè? Ons alcoholgebruik. Blijkbaar nog niet eens zo heel oud dat we dat echt veel zijn gaan drinken. Ja. Maar tegelijkertijd, jij bent ook veel bezig met verslaving. Ik neem aan dat dat niet iets cultureels is. Dat moet toch ook vanuit iets in die alcohol komen, toch? Of niet? Ja, het is natuurlijk een stofje wat erin zit dat op je hersenen dus uitwerkt. Zodanig dat je daar steeds meer van wil hebben. Ja. Het schakelt bepaalde besturingsmechanismes in je hersenen uit. Het betekent dat op een gegeven moment het gaat overnemen. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt echt nog niet. Hè. Dat is het verschil bijvoorbeeld tussen tabak en alcohol. Wanneer je sigaret rookt, dan ben je eigenlijk redelijk snel ben je daar verslaafd aan. Dat is niks zo verslaafd als sigaretten. Bij alcohol speelt dat iets langer. Maar er zijn dus meerdere factoren die dan kunnen leiden tot verslaving. Dus waar het eigenlijk ook om gaat is van, hoe zit het in jouw familie? Zit er een bepaald gen bij jou waardoor je gevoeliger bent? Ja. In welke omgeving groei je op? Hoe normaal is het in je omgeving? En je ziet bijvoorbeeld, en dat is de hele achtergrond achter de Nix18-campagne is ook, dat men weet dat hoe langer je het uitstelt, hoe minder kans er is op verslaving op latere leeftijd. Ja, want we hadden, nou, denk tot 10 jaar geleden hadden we het op 16 jaar staan, de alcoholgrens. Dat is nu naar 18. Ik begreep, want wij spraken elkaar voor de uitzending, dat jij daar ook bij betrokken bent geweest destijds. Hoeveel voeten heeft dat in de aarde gehad om dat te verschuiven 2 jaar langer? Nou, laten we zo zeggen, het begon inderdaad met 16 jaar. Dat werd redelijk snel geaccepteerd, ook door de alcoholindustrie, ook door de horeca. Waarom? Omdat men in de 90 jaren is eigenlijk het probleem pas vergroot, juist onder de jeugd. Omdat, ja, het is ook een soort marketingtechniek waar het eigenlijk om gaat, is van als je op een gegeven moment kijkt van hoe wil ik mijn volume nog vergroten als ik meer alcohol wil verkopen, dan kijkt naar wie drinkt er nog niet. Ja. En in de 90 jaren bleek, in het begin van de 90 jaren, dat men ook wel door had dat er door vrouwen nog wat minder gedronken werd en dat er door jeugd nog wat minder gedronken wordt. Mm. Dus wat doet men dan? Wat hebben die met elkaar gemeen? Die zijn zoete kouwen, dus die gooit er suiker in. Ja. En maakt er hele leuke kleurtjes van. Mixdrankjes. En ja, in no time zag je dus het probleem zag je dus toenemen. Zodat in 2003 het Trimbos Instituut met allerlei cijfers kwam van dat de startleeftijd gedaald was naar 12 jaar gemiddeld. En dat de meiden de jongens hadden ingehaald. Terwijl dat verschil behoorlijk groot was tussen de seksen. Hetzelfde fenomeen zie je natuurlijk de laatste tijd ook met de vapes een beetje ontstaan. Dat, ja, daar zie je ook dezelfde techniek ook allemaal zitten. Hè? Er zitten ook allerlei verleidingstechnieken achter. Het zijn nou de smaakjes, zeg maar, die ervoor moeten zorgen dat je verleid wordt om te gaan roken. Nou, dat was met de kleurtjes. Je zag in elke supermarkt, je zag de kleurtjes die straalden je een wezen tegemoet. Ja. En wat je dus ook zag, is dat in een supermarkt er mag in principe mag er geen alcohol verkocht worden dat zwaarder is dan 15%. Ja. En dus wijn mag wel, maar verder niet. Er werden dus allerlei derivaten gemaakt van hele sterke dranken, zoals noem maar iets, Baileys bijvoorbeeld, wat normaal gesproken 30% is en in een slijterij verkocht werd. Daar was dan weer een slap aftreksel van dat dan weer in de supermarkt verkocht werd voor waar 14% of 15% en zo. Om het maar aan de band te krijgen. En dat is dus een manier om meer mensen te laten drinken. Wordt er ook marketing ingezet om mensen meer te laten drinken dan dat ze zouden doen? Ja, dat wordt zeker. En het punt is dat het is altijd een beetje definitie, hè, van wat is een alcoholprobleem. Ik denk dat we daar nog wel even verder straks op door kunnen gaan. Zeker. Maar wat je dus ziet is dat waar wordt het meeste aan verdiend? Als je kijkt naar de alcoholindustrie, dat is toch 60-70% van de omzet die de alcoholindustrie maakt, is afkomstig van overmatige drinkers. Mm-hmm. Dus waarom is het heel moeilijk om op een gegeven moment daar iets aan te doen en het probleem in Nederland te doen? Want dat betekent eigenlijk dat je mensen die overmatig drinken matig moet gaan laten drinken. En dan ga je doorlopende discussies krijgen over waar ligt nou de grens van overmatig en matig. Maar er is dus een bepaalde weerstand uiteraard bij de alcoholindustrie om daar te veel in te doen, omdat ze ook wel weten waar ze het meest aan verdienen. Iemand die al drinkt en die regelmatig drinkt, daar wordt het meeste aan verdiend. Ja. Dus je gaat heel moeilijk zeggen van je kunt het maar op 2 dagen in de week doen of in de dag in de week doen. Dat is altijd een reden om te drinken als het aan het bedrijf ligt. Ja. Ja. En je had het net al even over die definitie. Hè? Wanneer heb je nou een alcoholprobleem of een verslaving zelfs? Kun je daar wat meer over uitweiden? Ja, het is een... Laat het zo zeggen, je kunt het van allerlei kanten kun je benaderen. Als het een gezondheidsprobleem is, dan is het gewoon heel simpel. De gezondheidsraad stelt 1 keer in de zoveel jaren stelt die richtlijnen op en adviezen om te zeggen van wat is nou gezond, wat is ongezond. Mm-hmm. Dat baseert men op heel veel onderzoek. Het onderzoek wat gedaan wordt is dan dat je dan kijkt van hele grote metastudies, 600.000 man of zo, waarnaar gekeken wordt. Allerlei studies die in een hoge hoed gegooid worden. En waar op een gegeven moment dan gekeken wordt van wat is de relatie met allerlei aandoeningen. En dan blijkt dat er eigenlijk geen enkele veilige ondergrens is voor alcoholgebruik. Dus de laatste richtlijnen van de Gezondheidsraad zijn dus van geen veilige ondergrens, liever niet drinken. Als je dan drinkt, omdat ze ook wel weten dat mensen moeilijk terug kunnen naar nul, beperk je dan tot 1 glas per dag. Geen veilige ondergrens, hoe bedoel je? Omdat het al zo is dat als jij al 1 glas per dag zou drinken, dat bijvoorbeeld de kans op borstkanker al vergroot wordt. Met 1 glas. En maakt het niet eens uit wat voor alcohol dat dan is? Nee, of het een biertje of een wijntje is? Nee. Je hebt het altijd over standaardglazen. Er zit overal. Het gaat om de stof alcohol die erin zit, ja, die je doet. Jeetje. Maar ja, je zou zeggen tussen alcoholverslaving en 1 biertje zit een hele hoop gradaties. Ga je op een gegeven moment wel meer gezondheidsproblemen merken? Ja, je gaat zeker meer gezondheidsproblemen merken. Dus wat je ziet in de 90er jaren, toen was de Gezondheidsraad natuurlijk ook al bezig met richtlijnen. Toen zei men, op basis van het onderzoek wat toen zeg maar, bekend was. Ja. Dat vrouwen rustig niet meer dan drie glazen, of niet meer dan twee glazen moesten drinken, mannen niet meer dan drie glazen op een dag. Dus kun je kijken wat voor verschillen het is ten opzichte van de huidige. Mm-hmm. Toen is het begrip overmatig drinken ontstaan. En overmatig drinken was dus meer dan voor dat. Vrouwen meer dan 14 glazen, mannen meer dan 21 glazen in de week. In de week, oké, okay, want ja. Dan tel je ze bij elkaar op dan eigenlijk per dag. Op. En er was er dan ook nog een advies bij van je kunt dan beter op twee dagen in de week dan niet drinken, maar dat was meer een functionele benadering. Dus wat je eigenlijk hebt is, normaal je kijkt gewoon van hoeveel heeft iets invloed op ziektes, sterftegevallen, et cetera. Ja. Maar dat andere is, als je twee dagen niet drinkt, het was meer om gewoontegedrag te doorbreken. Ja. Dus daar zat dat advies eigenlijk aan. Maar dat is uit de jaren 80 en 90. Dat de conclusies uit die onderzoeken veranderen dus. Wat is dan dat nieuwe inzicht? Nou ja, er is natuurlijk veel meer mogelijk. Er wordt natuurlijk veel meer onderzoek gedaan. Wat je eigenlijk ziet is dat op het moment dat iets een probleem wordt, gaat er ook onderzoek naar plaatsvinden. Mm-hmm. Wat we zagen is dat we toen begonnen in 2003, 2004... met de campagnes ook die zich moesten richten op de jongeren, dat er heel erg weinig gegevens bekend waren over wat is nou, waar is het nou ongezond, of waar is het nou wel gezond of niet gezond. Mm-hmm. Nou, die onderzoeken waren nauwelijks gedaan, omdat het daarvoor nooit een probleem was. Dus waarom zou je onderzoek doen bij jongeren? Nou, toen zijn er heel snel zijn onderzoeken gedaan. Dan kom je weer op één ethisch probleem waar je dan mee te maken hebt. Je kunt heel moeilijk zeg maar een groep jongeren volgieten met alcohol en een andere groep jongeren niet, om te kijken wat is het verschil. Want je mag het jongeren niet aanbieden. Nee. Dus het enige maar jongeren onder de 16 destijds. Onder de 16 destijds. Ja. Dus hoe kom je er dan achter wat dan daadwerkelijk het probleem is? En dan weten we dat bij muizen en ratten dat het, die hersenontwikkeling ongeveer hetzelfde wel werkt. Mm-hmm. En je kijkt natuurlijk ook bij mensen die verslaafd zijn. En dan ga je dus terugkijken in de geschiedenis van hoeveel en wanneer zijn ze begonnen, et cetera. Maar daar zit altijd een beetje een moeilijkheid in. Omdat dat dan, ja, misschien zijn die ook wel wat meer toegesneden op het krijgen van een verslaving. Ja. En hoe groot is dat alcoholprobleem op dit moment in Nederland? Ik vind het behoorlijk fors. En waarom vind ik het fors? Het is zo geaccepteerd geworden dat je, ik zal één voorbeeld noemen. Als je, waar we het laatste jaar bijvoorbeeld heel veel mee te maken hebben gehad, is in voetbalstadions. Mm-hmm. Hele wedstrijden die stilgelegd werden vanwege het feit dat er weer bekers op het veld gegooid. Ja, niet alleen bekers. En niet alleen bekers, hè, er werd van alles natuurlijk gegooid. Ja. Nou, als je goed nadenkt, dan denk je van een gemiddeld mens doet dat soort dingen niet als hij niet gedronken heeft. Dus dat begint het al mee. En het tweede is, je hebt hem een middel in handen gegeven, namelijk een beker waar hij mee kan gooien. Dus dan zou je zeggen, dus het meest eenvoudige maatregel die je kunt nemen is van zorg ervoor dat op de tribune niet gedronken wordt. Mm-hmm. Jarenlang, decennia lang, is het gewoon helemaal niet normaal geweest. Werd er nergens in het voetbalstadion, werd er op de tribune werd er gedronken. Dat was normaal. In mijn jeugd, ik had een seizoenskaart van MVV, en ik kom zelf van Maastricht af oorspronkelijk. Daar was helemaal geen alcohol om ons heen. Nee, dus dat is echt helemaal omgedraaid. Dat is echt door de bierindustrie, daar kunnen we misschien straks ook nog wel een keertje op komen. Maar is dat gekomen, hè? Die associatie tussen voetbal en bier die ontstaan is. Maar dan zie je dat bijvoorbeeld de bierindustrie is de grote sponsor van de KNVB. Ja. Nou, de laatste maatregel die je dan zult gaan voorstellen is bierweren uit de stadions. Dus wat ga je doen? Je gaat netten ophangen, je gaat wedstrijden stilleggen. Pleisters plakken die er. En in Engeland doen ze het, hebben ze het dus wel gedaan. Hè? Dus op de tribune mag dat dus niet gedronken worden. En zie je dan ook dat het probleem in Nederland minder groot is dan dat het is in landen als Engeland of Frankrijk? Nou, in Engeland hebben ze het heel lang goed in de hand gehouden. Daar hebben ze heel veel aan gedaan. In Nederland kwam het laatste jaar kwam het steeds meer op. Al die maatregelen zijn overigens wel effectief langzamerhand gebleken. Dus wat je wel ziet is dat er echt minder aan misère is in de voetbalstadions. Ja. Blijft nog steeds staan dat als er iets gebeurt, dan gebeurt dat ook heel vaak onder invloed. Ja. Ja, tot dusver het beeld, een beeld van het probleem van alcohol. Gelukkig werk jij aan een van de oplossingen. Tenminste, zo zou je het kunnen zien, de Ik Pas-campagne. En daarover gaan we het zo meteen wat uitgebreider hebben. Eerst gaan we naar muziek, want jij hebt vannacht drie nummers meegenomen. En het eerste daarvan is Another Love van Tom O'Dell. En waarom heb je dat nummer meegenomen? Nou, ik vond het sowieso altijd een lekker nummer. Ik leerde muziek ook een stukje van mijn dochter en zij van mij overigens. We hebben dezelfde smaak. Kijk, en Tom O'Dell, die kwam binnen via haar. Wat ik heel erg leuk vond, was toen ik zag, en heel indrukwekkend, dat toen de toestanden in Oekraïne begonnen, de mensen dus Oekraïne uit moesten vluchten, mm-hmm. en dus heel veel met de treinen moesten vertrekken. En dat Tom O'Dell op die stations daar dat nummer ten beste heeft gegeven. Dat maakt heel veel indruk. Kijk, mooi. Dus het is een beetje voor Oekraïne en een beetje voor je dochter, dit nummer. Heb je er ondertussen een vraag voor Rob? Bijvoorbeeld over alcoholgebruik, over alcoholverslaving of het nemen van die alcoholpauze? Laat het ons dan weten door een bericht te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel met je vraag naar 0800-1121. Want na het nieuws van 3 uur kun je zelf je vraag hier bij ons in de uitzending stellen. En dit is Tom O'Dell met Another Love. Somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, another love. My tears have been used all. NTR Wetenschap. Stijn Gozens. En bij ons in de studio is vannacht Rob Bovens te gast. Hij is onderzoeker verslavingspreventie en oprichter van de landelijke campagne Ik Pas. En hij vertelde ons over de dunne lijn tussen alcoholgebruik en alcoholverslaving. En het komend half uur gaan we het hebben over de voordelen van een alcoholpauze, zoals die van Dry January. Heb je nou een vraag voor Rob? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800 1121. We horen graag van je. Rob, we kregen net van jou dus die uitleg over het probleem van alcoholgebruik en je verslaving die daar het gevolg van kan zijn. En ik vroeg me nog af, zit er nou echt een leeftijdsverschil ook in alcoholgebruik? Dus zijn er verschillen tussen leeftijden? Ja, er zijn hele duidelijke verschillen. Wat je ziet is dat jongeren over het algemeen binge drinken. En met name binge drinken, dat is suiker, zeg maar. Dus zuipen, oké. Okay, ja. Dus waar het eigenlijk op neerkomt is per gelegenheid 5 glazen of meer drinken. En bij jongeren zie je dat vaak beperkt blijft tot 2-3 keer in de week, zeg maar. Mm-hmm. Terwijl naarmate je ouder wordt, je een gewoonte gaat inslijpen. Mm-hmm. En je dus veel meer ziet het dagelijkse gebruik. Wij zien bij de deelnemers van Ik Pas bijvoorbeeld, doe ik al jarenlang onderzoek naar. Zie je dat als je kijkt naar 25-minners. Die deelnemen aan Ik Pas. Als je dan banaal kijkt naar wie drinkt er elke dag, dan is dat bij 25-minners is dat 3%. Ja. Dan is dat bij tussen 25 en 35 jaar is het 11%. Tussen 35 en 45 is het 22%. En kijk je naar 65-plussers, is 60% die dan elke dag drinkt. Waarom is dat bij 60-plussers juist zo hoog dan? Omdat het normaler is? Omdat dat normaler is, omdat het inslijpt in de dagelijkse. Het is ook je leert eigenlijk wanneer je jong bent dat bij een feestelijke gelegenheid dat daar gedronken wordt. Dus dat het alcohol gerelateerd is. Naarmate je ouder wordt, heb je meer vrije tijd, krijg je meer geld. Ja. Zijn er meer gelegenheden die je tegenkomt. Kijk naar alle pensionado's die heel Nederland affietsen, zeg maar, met de e-bike. Het is een soort van hobby eigenlijk geworden dan. En die dan tussen de middag hun wijntje willen hebben, of bij het koken, zeg maar, hun glas al op de afzuigkap zetten terwijl ze aan het koken zijn. Ja. Bij het eten. Als je in een gemiddeld restaurant binnenkomt en er wordt gevraagd, en wat gaan we drinken vanavond? Dan denkt iedereen al automatisch aan wijn. Ja. En dus met name, zeg maar, het is ook een soort statussymbool. Dus naarmate je ouder wordt, krijg je steeds meer de gelegenheid om, als jij carrière maakt, kinderen krijgt, huizen bouwen, et cetera, tussen 25 en 45 jaar, heb je veel minder tijd om überhaupt van het drankje te genieten. Als je zou moeten vergelijken, pensionado's en studenten. Ja. Wie zouden er meer drinken, denk je? Ik denk in de eerste 2 jaar van de studie dat studenten meer drinken. Mm-hmm. Dan kijk ik naar hoeveel glazen men op een week, zeg maar, omzet. Ja. Alleen bij studenten zal dat, als studenten drinken, dan drinken ze echt heel erg veel. Ja, dat is het probleem natuurlijk. Ja. Die zijn ook een beetje een bijzondere groep. En we waren daarom ook benieuwd of zij meedoen aan Dry January. En we hebben een hele kleine steekproef genomen. We zijn langs gegaan bij de Universiteitsbibliotheek in Groningen en hebben daar wat voorbijgangers gevraagd. Nee, ik doe niet mee aan Dry January. Ik denk dat je ook prima met verantwoord drankgebruik bezig kan zijn zonder en helemaal niet te drinken. Niet per se, nee. Omdat wij bij de studentenvereniging zitten, dus niet echt een ding bij ons. Ja, maar wel, ik denk vooral onbewust, ook door de tentamens. En met tentamens zijn eind januari klaar en dan ga ik wel een paar biertjes doen. Nee, omdat ik me daar niet toe wil beperken, maar ik ga wel alcohol minderen. Ja, om even wat gezonder te doen. We hebben net een drukke feestmaand gehad met veel drank en eten. Dus nu mag het even wat minder. Ja, een aantal mensen die zeiden, nee, doe ik niet aan, want ik zit bij studentenvereniging. aantal mensen die oppassen, want ze hebben tentamens, maar daarna wel weer gaan drinken. Dan komt die dry January eigenlijk wel goed uit. En ook een aantal mensen die wel echt bewust ermee bezig zijn. Dus zie je dat verschil ook? Dat er heel onder jongeren hele gemengde houding is ten opzichte van alcohol? Ja, dat is een hele gemengde houding. Je hebt natuurlijk ook steeds meer internationale studenten in Nederland rondlopen. Die vallen zeg maar van de bierkruk, van de barkruk af, bij wijze van spreken, wanneer ze zien van hoeveel er vaak gedronken wordt. Ja, in Nederland echt wel opvallend meer. Nederland, dus. Met name de studentenwereld, is echt bier. Studie is bier. Ongelooflijk. En dat wil niet zeggen dat alle studenten zeg maar drinken. Zeker niet. Ben je lid van een studentenvereniging, daar is ook allerlei onderzoek naar gedaan, dan is het gemiddeld genomen, wordt daar 2 keer zoveel gedronken als iemand die niet lid is van een studentenvereniging. Ja, ongelooflijk. Dus daar zie je wel de verschillen. Het is ook wel een norm. Je ziet ook natuurlijk steeds meer, zeg maar, ook in studentenhuizen, housewarming parties, et cetera, zie je natuurlijk ook steeds meer gedronken worden. Terwijl ik ook altijd het idee had dat het iets heel Amerikaans is, drinken in je studententijd. Ja, nou ja, ik denk dat het redelijk internationaal is. Alleen op het moment dat het serieuzer wordt, dat je aan je master moet gaan denken en je scriptie moet gaan maken en stages gaat lopen, et cetera. Ja. Dan wordt het een ander verhaal. Maar we weten bijvoorbeeld van studenten die aan hotelschool zitten of wat dan ook. Dan zie je eigenlijk al vaak bij wie zit het probleem. Want ja, dan zie je het vaak al aan de stages die ze kiezen. Willen ze stage lopen Bonaire bijvoorbeeld, de Caribie of wat dan ook, dan weet je vaak. Er zit ook nog een andere reden achter. Namelijk dat ze ook willen doorgaan met feesten. Dat zijn ook degenen die, als je niet oppast, in ieder geval de kans lopen dat ze de studie ook niet afmaken. Hoeveel dronk jij in je studententijd? Dat was echt veel minder dan nu. Oké. Okay. Jaren 80 was dat? Dan heb je jaren 70, jaren 70. Heb ik gestudeerd. Dat wil niet zeggen dat ik kon behoorlijk drinken. Alleen als je het hebt over behoorlijk drinken. We hebben een nachtleven pas gekregen. Misschien 20 jaar geleden. Mm-hmm. Dat had ook te maken met de horeca die op een gegeven moment 2 stromen wou gaan scheiden. De ouderen, zeg maar, en de jongeren. Dus de jongeren die gingen steeds meer, zeg maar, de uitgaanstijden verschoven steeds meer naar 12 uur, 1 uur, zeg maar, voor jongeren. En 's avonds ging het oudere publiek ging uit. Nou, als je kijkt naar wat wij omzetten in onze studententijd, dan zie je dat minder was. Waarom? Ik denk wel eens dat het ook komt doordat jongeren veel meer vocht tot zich kunnen nemen. Wanneer zijn er gewoon in geëvalueerd of zo? Dat denk ik wel, want wat ik dus denk is dat een van de dingen die we natuurlijk gedaan hebben is zeggen van veel water drinken. Je ziet ook de cola flessen zie je steeds groter worden. Je ziet dus op jongere leeftijd zie je dat betekent dat jouw lijf zeg maar ook meer behoefte heeft aan vocht. Mm. Dan is het ook, dat betekent dus ook dat je zo'n glas dan ook veel sneller achterover gooit dan dat je dat vroeger deed. Ja. Nou, dat zou ergens ook wel weer van pas kunnen komen, dat je meer vocht kan vasthouden. Maar ergens wel interessant dat zo snel ook kan veranderen. Mm-hmm. En ik ben nogal benieuwd, hè, je bent nu al best een tijd dus expert op het gebied van verslavingspreventie. Maar we hadden het net over je studententijd. Je bent begonnen met een opleiding tot criminoloog. Ja. Hoe is dat zo gelopen? Ja, nou ja, goed, ik ben jurist zelfs. Dus ik ben begonnen zeg maar met rechten. Rechten, kijk. Ik heb strafrecht gedaan. Ik ben stage gaan lopen bij het ministerie van Justitie, bij het onderzoekscentrum. Via die stage ben ik daar ook terechtgekomen. Daar kon ik kiezen uit een aantal onderzoeken. En een van de onderzoeken die ik kon doen was de evaluatie van alcoholverkeercursussen. Dat was voor rijders onder invloed. Dat was je eerste aanraking met onderzoek naar aanraking met. En wat je dus ziet is dat die cursussen die werden dus in de bias aangeboden. Dat is op zich ook nog wel een grappig verhaaltje. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat als je vroeger met een bepaald promillage rondreed in je auto, dan kreeg je gewoon 14 dagen gevangenisstraf. Dat is tegenwoordig is dat onbekend. Ja, wellicht dat wel weer komt. Dat ligt eraan hoeveel. Maar zelfs al bij redelijk lagere promillages was dat gewoon zo. Ja. Als je dan kijkt van, dat is ook een van de dingen waardoor het alcoholprobleem langzamerhand duidelijk werd. Ze zijn soepeler gaan straffen eigenlijk. Ja, nee, maar wat je dus eigenlijk ziet is dat wanneer is iets een probleem, wanneer de samenleving daar eigenlijk last van gaat krijgen. En je zag het wagenpark stijgen natuurlijk in de 70er, 80er jaren. Je zag op een gegeven moment ook het alcoholgebruik stijgen met wat ik er straks ook aangaf. Mm-hmm. Nou, dat gecombineerd met elkaar, dus steeds meer rijders onder invloed. En het was eigenlijk zeg maar een soort volksdelict. Heel veel Nederlanders. Waarom? Ze onderschatten ook de risico's die eraan vastzitten in het verkeer. Mm-hmm. Toen dachten ze van, we gaan die mensen voorlichten in de baaiers. Ik heb dat onderzoek daarna gedaan, van heeft dat dan effect? En dat had gigantisch effect. Want het bleek dus gewoon dat 30% minder in herhaling werd gevallen in de baaiersen waar we de cursussen uitvoerden, in vergelijking met de baaiersen waar de cursussen dan niet werden uitgevoerd. En toch zijn ze ermee gestopt. Toen zijn ze, hoe bedoel je, gestopt? Met die cursussen? Nee, toen zijn ze niet mee gestopt. Oh. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd van, weet je, dan gaan we dat doen in de plaats van gevangenisstraf. Toen heb ik gezegd, ja, sorry, maar ik weet niet of dat niet de combinatie met gevangenisstraf is. Ja, daar had jij geen onderzoek per se naar gedaan. Dus had ik mijn volgende onderzoek verdiend. Dan kwam het erop neer dat we dus eerst het als alternatieve sanctie zijn gaan uitproberen. Wel nog met een rijontzegging daarnaast of een geldboete. En dan een cursus van 2-3 dagen. Nou, weer 30% recidivevermindering ten opzichte van degene die dan niet zo'n cursus kregen. Oké, dus dat werkte nog steeds. Dus het werkte nog steeds. Ja. Op een gegeven moment is dat landelijk ingevoerd. Daar ben ik zelf ook mee verantwoordelijk voor. En werd langzamerhand kreeg ik ook een andere functie. Ik werd landelijk directeur van de reclasseringshulp aan verslaafden. Nou, dat werd dan op een gegeven moment cursussen die dus ook landelijk zeg maar verspreid werden. En wat je vervolgens ziet is dat justitie dat dan weer te duur gaat vinden. Want een alternatieve sanctie moest justitie betalen en niet de mensen zelf. Want je kon dat niet van de mensen zelf vragen om hun straf te betalen. Ja. Nou, de justitie wou het afschaffen. En toen zei het CBR, dus de organisatie van de rijbewijzen, wij willen het wel overnemen. En dat betekent eigenlijk dat als je nu, en nu bestaan ze nog steeds, dat heet de educatieve maatregel alcohol en verkeer, de EMA, dat als jij nu uit het verkeer genomen wordt voor rijden onder invloed, dat je je rijbewijs kunt terugverdienen door een cursus te volgen. En dat is de EMA. En inmiddels zit jij, je hebt een hele carrière wat betreft rond preventie en alcoholverslaving gehad al. Inmiddels zit je hier dus als initiatiefnemer van de landelijke campagne Ik Pas. En ik begrijp dat die campagne zijn oorsprong vindt in de nasleep van een van de grootste zuipfestijnen van Nederland, carnaval. Je komt natuurlijk zelf ook uit het zuiden van het land. Hoe is dat daar ontstaan? Wat je zag is dat we, waar ik het er straks over had, dat het onder de jongeren een probleem werd. En dat we op een gegeven moment gezegd hebben van, ja, maar wacht even, het probleem ligt niet zozeer bij de jongeren, maar ligt eigenlijk bij de omgeving. Mm-hmm. Ligt eigenlijk bij de ouders, ligt bij degene die het hun aanbieden. En er ontstonden allerlei projecten in Nederland, op gemeentelijk niveau, waarbij op een gegeven moment gezegd is van, we moeten die ouders ervoor zorgen dat de ouders het niet aanbieden aan de jongeren. In welke periode hebben we het nu over? Dan heb ik het over, het begon al in 2008 zo'n beetje. Oké, ja. In 2009 was er een groepje ouders in Brabant, in de plaatsjes Lierop en Best, die op een gegeven moment tegen elkaar zeiden van, weet je, we moeten zelf maar eens een keertje het goede voorbeeld geven. Zullen wij na de carnaval, wanneer we overdadig meegedaan hebben, is toch een vaste periode van 40 dagen daarna, wat daar dan gebruikelijk was. Dat werd gepredikt ook door de pastoor, de dorpspastoor, die op een gegeven moment ook zei van, weet je, dan spaar je ook geld uit en dan kan het naar de sloppenwijken van Ethiopië of zo. Mm-hmm. En Prins Carnaval, die daar het boegbeeld was van zo'n campagne met allerlei posters en zo die opgehangen werden. En er waren nogal wat ouders, zo 150 in zo'n klein dorpje, zeg maar, die dan gaan deelnemen en ook bijeenkomsten hadden en ervaringen, zeg maar, gingen uitwisselen. Ik was intussen lector geworden aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Mm-hmm. En daar vieren ze geen carnaval, volgens mij. Daar hebben ze geen carnaval. Nou, dat is niet waar, want Zwolle is katholiek, hè? Oh, dus dat zit daar wel boven maar de vieren, toch? Laten we zo zeggen, elk jaar ga ik naar Maastricht toe, dus ik blijf carnaval in Maastricht vieren. Maar wat we dus deden was met studenten vanuit Zwolle onderzoekjes doen in Brabant van wat zijn de succes- en faalfactoren van dat soort acties. Hoe zet je zo'n actie op? Wat leren mensen ervan? Wat voor effecten heeft het? En onder andere hebben we slaaponderzoekjes ook gedaan bij mensen om te kijken van, gaan mensen daardoor ook beter slapen? En je zag dus inderdaad dat gaandeweg hun waakmomenten 's nachts halveerden. Als ze dus in zo'n 30 dagen. Dus dat waren allemaal argumenten waar we van dachten van, ja, die kun je gebruiken als je landelijk zo'n campagne gaat opzetten. Ik was vanaf 2004 tot 2008 was ik campagneleider landelijk van Drank maakt meer kapot dan je lief is, van de landelijke alcoholcampagnes. Mm-hmm. Toen zijn die opvoedingscampagnes uitgevoerd, zeg maar, voor de jongeren. En we hadden, dus het campagne-denken zat er wel in. Dus we hadden op een gegeven moment ook zoiets van, weet je, we moeten een landelijke saus gooien over dit soort projecten. Want je zag ze langzamerhand oppoppen. Gooi een Vechtstreek kwam zo'n initiatief. En Overijssel kwam zo'n initiatief. En hadden we zoiets allemaal van, lokale initiatieven. Allemaal lokale initiatieven. Kunnen we daar niet een landelijk beeldmerk van maken? Met studenten had ik onderzoek gedaan op Windesheim zelf. Van, heeft dat nou effect op jouw studieresultaten wanneer jij een maand lang niet drinkt? Nou, had ik pech, want toen ik het onderzoek uitvoerde en met studenten dat ging doen, toen bleek dus dat de studenten waarmee ik ze wou vergelijken, die niet zouden meedoen, spontaan ook niet gingen drinken die maand. Want het was helemaal het was toetsperiode. Oh. Dus ik zag geen verschil. Maar aan de andere kant zeiden de studenten wel, we hebben een hele mooie naam voor jou verzonnen. En dat is Ik Pas. En dat voor hun stond dat voor, ja, Ik Pas is dan niet meedoen met kaarten, zeg maar. Ik doe even niet mee. Ja, zij skippen eigenlijk. Ja, skippen. Maar voor hun was dat periodiek alcoholloos studeren. PAS, de afkorting. Oh, dus het heeft nog wel een dubbele betekenis, ja, ook. En toen zei ik van, ja, je kunt dan ook zeggen periodiek alcoholloos sporten, socializen, ja, stappen. Je kunt hem overal voor gebruiken, senior bestaan. weet je, die gebruiken we landelijk. Ja, maar hij klinkt ook wel lekker eigenlijk, ja. Ik Pas. Maar heel veel mensen horen toch over Dry January. Waar komt dat dan vandaan? Dat is op zich heel komisch. Tegelijkertijd gebeurde in Nederland precies dezelfde ontwikkeling als dat hier gebeurde ook in Engeland. Ja. En Martijn Planken, de campagneleider, en ik die het initiatief hadden genomen tot Ik Pas, zijn ook een keertje toen, zeg maar in 2016, 17, zijn we in Engeland op bezoek geweest en zagen daar eigenlijk een soort Martijn en Rob tegenover ons zitten die Dry January ontwikkeld hadden. We hadden ook exact dezelfde ideeën, dus dat was heel komisch om dat gewoon mee te maken. Ja. Wij denken aan dat en dan aan dat te gaan doen. Ja, maar dat hadden wij ook bedacht en wij wilden dat en dan aan dat doen. En zo zag je dat heel erg naar elkaar luisterde. Vind je het erg dat mensen nu vooral Dry January kennen in plaats van Ik Pas? Of? Nou, ik vind eigenlijk, en dat zijn we met Ik Pas ook gaan doen, en daar verschillen wij zeg maar van Engeland, hoewel Engeland nou daar ook een stukje weer mee begint. Ze hebben het heel erg rondom januari hebben ze het gebouwd. Het werd ook heel populair in Nederland. En, dus Dry January werd een begrip. Uiteindelijk is het doel natuurlijk gewoon goed. En ja, het is heel goed. Wat we gezegd hebben is, je moet het niet beperken tot Dry January. Want eigenlijk gaat het om het concept 30 dagen niet drinken. Daar doe je allerlei leerervaringen mee of op. Of nou in januari of in april nou is. Ja. Dus Ik Pas kun je ook elke maand doen, sowieso. Dus er zijn maandchallenges. Niks voor mij in mei bijvoorbeeld. Of november in november. Of ook sober in oktober. Oh. Die hebben allemaal namen. Maar ja, je kunt hem ook elke dag starten. Dus je kunt ook een eigen challenge aanmaken die je zegt van, ik begin vandaag en ik doe het 50 dagen. We zeggen wel altijd minimaal 28 dagen, want dan werkt het pas. Mm-hmm. Want je moet loskomen, zeg maar, van je gewoontes. Dus daar heb je een bepaalde periode voor nodig. Maar dat betekent dus dat huisartsen en ziekenhuizen, er zijn op dit moment ook experimenten gaande, ook in ziekenhuizen en ook bij huisartsen, heel makkelijk tegen een patiënt ook kunnen zeggen, weet je, je hebt maag-darmklachten, zou je niet eens een keertje uitproberen wat alcohol voor jou en je leven betekent? Zet hem eens 30 dagen op pauze. En dan kun je laten begeleiden via ikpas.nl. Waarom is het zo belangrijk dat er zo'n algemene term ook over is, of dat het dan vanuit een organisatie geregeld is? Want er zijn waarschijnlijk ook mensen die het gewoon zonder dat ze het koppelen aan Ik Pas of Dry January kunnen doen. Ja, dat is zo. En er is wel onderzoek naar gedaan. Ook in Engeland hebben ze daar veel onderzoek naar gedaan. Wat dus blijkt is dat als je het op eigen houtje doet, dus voor jezelf, veel goede voornemens die stralen, zeg maar, 14 dagen later. Dus iedereen met goede voornemens met 1 januari. Het heet ook niet van niks Quitters Day. Hebben we 12, 13 januari is er een Quitters Day. Ja. Dan gaan eigenlijk alle goede voornemens gaan naar de Filistijnen. En in Engeland hebben ze gezien dat als je het op eigen houtje doet, dat er 30% kans is dat je de eindstreep haalt. Als je je registreert of laat begeleiden en dergelijke, zoals bij ikpas.nl en zoals in Engeland bij Dry January, dan haalt 60-70% haalt de eindstreep. Ja, en twee vragen nog. Jullie bieden dus diensten aan. Wat voor diensten zijn dat? Nou, mensen kunnen elke dag een nieuwsbrief krijgen. dat is heel opvallend. Mensen die zich aanmelden voor dat ze elke dag ook een nieuwsbrief willen krijgen. Ze kunt het aanvinken. Ik wil het één keer in de week. Of ik wil het drie keer over de hele periode. Of wat dan ook. 60% wil hem elke dag hebben. 60% daarvan maakt hem ook elke dag open. En blijft er 2,5 minuut bij hangen. Ja. Dus mensen zijn op de ene... Dat is de begeleiding die jullie dan bieden. Dat is begeleiding, dat is een forum, er zijn blogs en vlogs, er zijn webinars. Vanavond was er weer een webinar. Een beetje onder het motto van je doet het niet alleen, je doet het met z'n allen. Je doet het met z'n allen. Ja. En mensen zijn heel eager, heel zuchtig zeg maar in die periode om heel veel informatie erover te krijgen. Wat zijn voordelen? Ook om jezelf te stimuleren lijkt me. Ja, en wat zijn argumenten die ik kan gebruiken wanneer ik het wil afslaan? Want er is natuurlijk heel veel groepsdruk. Ja, en hoeveel mensen doen er nu mee met de Ikpas? Ja, daar hebben ze nu, vandaag hebben zich 11.000 man ingeschreven. Alles bij elkaar. En we hebben jaren gehad dat het 50% was. Wat je ziet is dat toch veel mensen denken van ik kan het op eigen houtje wel. Mm-hmm. Nou ja, veel mensen weten het niet hoe belangrijk het is zeg maar, om ook die begeleiding te ondergaan. Ja. Maar het is aan de mensen zelf. We zijn hartstikke blij als mensen al überhaupt de poging doen om hun alcoholgebruik eens een keertje op pauze te zetten. Want onze ervaring is niet anders. En dat is het verschil met alle... Toen met drankmaak mee gepot in Lieves, waren heel moralistische, moraliserende spotjes. Liever niet doen. Nee. Terwijl... Dit is een van onderop campagne waarbij je wijst op de voordelen van wat verdien je wanneer je het niet doet. En het is niet van welke misère los ik op die ik van tevoren gehad heb. Ja. Nee, wat krijg ik ervoor terug? Ik ga beter slapen, ik word mentaal fitter, ik word lichamelijk fitter. Lever weer zijn sportprestatie, val af. En zo heeft iedereen zo zijn eigen argumenten waarom die meedoet. En jullie meten ook wat de voordelen zijn. Jullie doen echt onderzoek op die mensen. Daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Ja. Eerst gaan we nog weer naar wat muziek. Het volgende nummer dat je hebt meegenomen is bijna ironisch, zou ik zeggen. Cocaïne van Eric Clapton. Een ander verslavend middel, hè, maar minstens net zo schadelijk, lijkt me. Waarom wil je deze laten horen? Ik wou deze laten horen omdat het is sowieso een nummer uit mijn studententijd. Ja. En waar je dan natuurlijk heel heerlijk lekker ook op gedanst hebt. En waar mensen dan ook een bepaald beeld bij hadden. Was cool en zo, hè, cocaïne. Terwijl het helemaal niet zoveel gebruikt werd in die periode. Tegenwoordig wel anders volgens mij. Dat is tegenwoordig iets anders. Ja. Maar toen was dat zo. Maar daar is dan een bepaald imago is eraan verbonden. Terwijl Clapton het eigenlijk bedoeld heeft als juist een aanklacht tegen cocaïne gebruik. Dus het is wat dat betreft een preventief nummer. Het is een protestlied. Het is een protestlied. Nou, dit is Cocaïne van Eric Clapton. Cocaine. If you wanna get down on the wetenschap. Stijn Gozens. En bij ons in de studio is vannacht Rob Bovens te gast. Hij is onderzoeker verslavingspreventie en oprichter van de landelijke campagne Ik Pas. Ik sprak hem over de dunne lijn tussen alcoholgebruik en verslaving en waarom een alcoholpauze zo'n goed idee is. En de rest van dit uur spreek ik onder andere nog met hem over het onderzoek dat hij doet met Ik Pas. Heb je nou een vraag voor Rob? Stuur dan je vraag in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121, want na het nieuws van 3 uur, dus over 10 minuten alweer, kun je zelf je vraag aan Rob stellen hier bij ons in de uitzending. Ja, ik teased het net al even, Rob. Jullie doen ook onderzoek. Je bent niet voor niks een onderzoeker. Bij de Ik Pas campagne. Hoe ziet dat onderzoek eruit? Wat we doen bij deelnemers dit jaar toevallig niet. Dan kijk ik alleen achteraf. Maar normaal gesproken is het zo dat wij voorafgaand aan Ik Pas de deelnemers een vragenlijst toesturen. Mm-hmm. Waarin we met name ook vragen naar hun alcoholgebruik. Maar waarin we ook vragen naar wat zijn de redenen nou waarom je nou meedoet aan zo'n actie. Dan doe je dat direct na de actie, doe je dat dan weer. Ja. Begin februari. En dan kijk je van wat voor ervaringen heb je voor jezelf eigenlijk opgedaan. Maar nu gaat het echt over januari dan, bedoel ja, je? Ja, dan heb je het over januari. Ja. En dan 6 maanden later kijken we nog een keer van hoe het gesteld is met ook voornemens die je gemaakt hebt over hoe ga ik met mijn alcoholgebruik om nadat je Ik Pas achter de rug had. Ja, precies. En je zegt dat doen we dit jaar niet. Hoe komt dat? Nou ja, we doen dit eigenlijk al een aantal jaren achter elkaar. En we zijn nu meer geïnteresseerd erin dat we Ik Pas dus nu ook vaker door het jaar doen. Ja. Dus we zijn nu aan het kijken van in welke... Er wordt op dit moment bijvoorbeeld onderzoek uitgevoerd naar Ik Pas zoals het aanbevolen wordt vanuit ziekenhuizen. Mm-hmm. Dus allerlei andere situaties. Het is gewoon eigenlijk groter geworden. Het is gewoon groter geworden, ja. En wat voor resultaten komen er dan uit? Want je doet het al een aantal jaren. Dan heb je waarschijnlijk ook wel een beetje een beeld gekregen. Ja. Nou, het beeld wat we krijgen, dus het eerste beeld is al... mensen zijn heel erg, in ieder geval beducht van tevoren... wanneer ze eraan beginnen van, ja, moet ik dat wel doen? Mm-hmm. Want zo gauw het achter de rug is, dan sla ik misschien wel door naar de andere kant. Mm-hmm. Ik krijg er zoveel zin in en dan kijk ik uit naar mijn eerste glas weer. Ja, en zo. Ja, ja. Dus het is eerst, mensen zijn bang dat ze meer gaan drinken nadat ze gestopt zijn. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde als met diëten. Dat is dat yo-yo gedrag wat je dan vaak tegenkomt. Met roken zie je dat ook vaak. Mm-hmm. Nou, er is geen groter verschil ten opzichte van al die andere leefstijlthema's als met alcohol. Want alcohol, het drinken van alcohol is het maken van een keuze. Mm-hmm. En eten moet je. Veranderen van eetgedrag is dan veel moeilijker. Drinken kun je nog altijd beslissen van doe ik het wel, doe ik het niet. En bij welke gelegenheid doe ik het en welke gelegenheid doe ik het niet. Wat je ziet is dat ongeveer 0,5% misschien meer gaat drinken. Maar de rest trekt het zelfs nog door. Trekt het nog een maand door, trekt nog 2 maanden door. En omdat ze het gewoon wel als positief ervaren. Ze zijn ze beginnen eigenlijk misschien wel met een vaag niet-pluisgevoel en een actie van, er zijn allerlei redenen waarom. Ik wil resetten na de feestdagen of wat dan ook. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, goh, misschien moet ik toch wel eens een keertje kijken van wat het betekent in mijn leven. En misschien drink ik misschien wel eens iets te veel of zo. Ja. Dan doen ze ervaringen op tijdens die 30 dagen. Bijvoorbeeld dat ze beter gaan slapen. Ja. En dan kan het dat dan de motivatie wordt om daarna dan ook je gebruik te blijven aanpassen. Ja, want jullie hebben op jullie website ook een factsheet staan met cijfers die dan denk ik uit dat onderzoek onder andere komen. Ja. Ik zie hier onder andere 83% overtuigd om na de actie minder vaak alcohol te drinken. Best een groot aantal mensen. Ja. Ja, ja. En jullie doen dus ook na 6 maanden weer een onderzoekje. Zie je dan ook dat mensen dat ook daadwerkelijk vaker zo'n actie dan gedaan hebben? Je ziet dat ze vaker een actie... De afgelopen jaar hebben we ook gekeken naar hoeveel acties ze dan doen. En je ziet dat zo'n 30% van de deelnemers ook vaker een actie gedaan heeft het afgelopen jaar. Je ziet dat 15% 6 maanden later niet dronk. 15% is behoorlijk veel. En er wordt in totaal wordt er ongeveer 30% minder aan alcoholglazen per week omgezet als wat van tevoren gebeurde. Mm-hmm. En 31% is afgevallen, zie ik. Ja. Oh, wauw. Ja. Hey, en wat is dan voor jou het meest opvallende of onverwachte resultaat dat je tegenkwam? Nou, ik denk dit, dus dat het dus ook leidde tot afname van het alcoholgebruik. Mm. We begonnen de campagnes meer in de zin van agendasetting, gewoon meer bewustwording. Wat speelt alcohol voor rol in mijn leven, in de maatschappij? Nieuwsgierigheid, hoe gaat dat eigenlijk? En we hadden niet zo verwacht dat je eigenlijk op zo'n korte termijn al, door 30 dagen niet te drinken, dat heel veel zoden aan de dijk kan zetten ten opzichte van je alcoholgebruik. Wat we wel, er zijn ook allerlei andere onderzoeken nog gedaan. Dus wat er ook voor onderzoek gedaan wordt, is van hoe goed is het voor je lever bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen die op een gegeven moment zeggen van bang zijn van, hey, dan ga ik misschien wel ontwenningsverschijnselen krijgen. Zeker mensen die dan heel veel drinken. Daar raden wij ook altijd aan om te zeggen van, als dat zo is, kijk even op thuisarts.nl of je kunt bij de helpdesk terecht van Ik Pas als je daar vragen over hebt. Ja. En daar kijken we sowieso naar. Maar je ziet dus dan zo'n lever, die geef je toch een maandje, geef je die rust. Je ziet ook glucose, zie je verbeteren. En dat leidt bijvoorbeeld weer tot afvallen. Oh ja, precies. Mensen die diabetes hebben, hebben hier ook profijt van. Dus er zijn gewoon meer elementen die we aangetroffen hebben. En dat vragen we dan aan deelnemers. Hoe zit dat bij jou? Genoeg redenen dus. Ik wil het nog heel even kort hebben over sociale controle. Want ik zie ook, 62% viel het op dat ze hun keuze om geen alcohol te drinken niet hoefden te verantwoorden. Toch zie ik om mij heen dat het toch maar best wel sociaal verantwoord is. Of sociaal verwacht wordt dat je drinkt. Ja. Wordt het steeds normaler om een tijdje te stoppen? Het wordt steeds normaler. Wij schatten in dat ongeveer zo'n 500.000 mensen aan Dry January meedoen. In Nederland. Mm. En dat is redelijk fors. Ja. 1 op de 30 dan, denk ik, of zo? Zoiets. Ja. Nou ja, je moet natuurlijk ook volwassen zijn. Dan, en, ja. Dus het is niet zinvol, zeg maar. 1 op de 20. Maar je ziet het steeds normaler worden. Dat was op zich wel grappig, dat we 10 jaar geleden was het zo dat toen we begonnen met deze campagnes, waarom? En ik heb dus dat soort opmerkingen, doe ze een beetje gezellig, dit en dat. En maar zijn er mensen die tegen mij zeggen, Rob, ik kan dit jaar niet meedoen, want ik heb dan een skivakantie of ik heb dit. Ik denk, dit is aan jou, dat moet jij weten. Die gaan zich verantwoorden voor het feit dat ze niet mee kunnen doen met Dry January. En er is tegenwoordig natuurlijk ook steeds meer alcoholvrije bier of wijn te krijgen, wat ook best goed te drinken is. Ik heb nog een, we zijn namelijk al bijna aan het einde van onze uitzending, van onze uur in ieder geval. Ik heb nog een laatste vraag. Het is nu natuurlijk 4 januari. Er zijn waarschijnlijk best luisteraars die er nog aan twijfelen of ze mee gaan doen aan Dry January. Wat zou je tegen hen willen zeggen? Je kunt je de hele maand nog opgeven. Je kunt elke dag beginnen. Zelfs in april. Je kunt zelfs in april kun je meedoen. Er zijn elke keer opnieuw challenges. Als je nog niet gedronken hebt, kun je nog een Dry January meedoen. Ook als je wel gedronken hebt, dan trek je hem gewoon 3 dagen daarna door. Dat is helemaal aan jezelf. Mm-hmm. Doe lekker mee. Waarom niet? Want je doet wel een positieve ervaring op. En je krijgt heel veel informatie krijg je. Mooi, daarmee zijn we in ieder geval aan het einde van ons uurgesprek. Dank je wel. Zometeen praten we nog even door met de vraag van luisteraars. Misschien nog wel wat meer tips van jou, Rob. Heb je een vraag voor Rob, bijvoorbeeld over alcoholgebruik, over verslaving of over het nemen van een alcoholpauze? Dan is dit je moment. Stuur je vraag in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Dan kun je straks live na het journaal van 3 uur je vraag stellen hier in de uitzending. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De Nederlandse bevolking is afgelopen jaar minder hard gegroeid dan het jaar ervoor. Er kwamen 140.000 inwoners bij. Een jaar eerder waren dat er nog 221.000. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat de bevolking minder hard groeide, komt omdat de migratie afnam. Vooral uit Oekraïne kwamen minder mensen deze kant op. Nederland telt nu in totaal 17,9 miljoen inwoners. Rusland en Oekraïne hebben krijgsgevangenen uitgeruild. Het is een van de grootste uitwisselingen tot nu toe. De Verenigde Arabische Emiraten hebben bemiddeld bij de ruil. 230 Oekraïense militairen zijn vrijgelaten uit Russische gevangenschap. En Kiev heeft 248 Russische militairen overgedragen. De 42-jarige man die is aangehouden voor de dodelijke aanrijding op oudejaarsavond in Oldenhoven is weer vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte, meldt het Openbaar Ministerie. Bij de aanrijding waren 3 voetgangers betrokken. Een 21-jarige man was op slag dood. Een 18- en 19-jarige man raakte zwaar gewond. De jongste overleed later in het ziekenhuis. Over de toestand van de 19-jarige is niks bekend. Het onderzoek naar het dodelijke ongeluk loopt nog. Luke Humphries is in Londen wereldkampioen darts geworden. Hij won in de finale met 7-4 van het darttalent Luke Littler. En daarmee komt dan toch een eind aan de reeks van overwinningen van de Engelse tiener. De weg van de 16-jarige Littler naar de finale van het WK darts was spectaculair. Hij schakelde onder andere de oud-wereldkampioenen Raymond van Barneveld en Rob Cross uit. De hele dartwereld smulde van de sensatie. Luke Humphries wist Littler uiteindelijk uit te schakelen en werd dus wereldkampioen. Het weer, er trekken buien over het land. Alleen in het noorden is het droog. Ook komende dag valt er veel regen, met hier en daar een droge periode. Het wordt tussen de 4 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. Nacht van NTR Wetenschap. Bij ons in de studio is vannacht Rob Bovens te gast. Hij is onderzoeker verslavingspreventie en oprichter van de landelijke campagne Ik Pas. Hij vertelde ons over de dunne lijn tussen alcoholgebruik en verslaving en waarom een alcoholpauze, zoals die van Dry January, zo'n goed idee is. En nu zijn we benieuwd naar jouw vragen. Heb je nou een vraag aan Rob, bijvoorbeeld over alcoholgebruik, verslaving of over het nemen van die alcoholpauze? Stuur je vraag dan nu nog in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En we horen natuurlijk graag van je. En dat heeft al iemand gedaan, dat is namelijk Egbert. Egbert die heeft gebeld. Een hele goede nacht, Egbert. Hallo, met Egbert Jan Bok uit Delft. Egbert Jan, kijk, hallo. En gelukkig nieuwjaar nog. Ja, hetzelfde. 2024 zelfs, hè? Ja, en jij hebt goede voornemens, begrijp ik. Ja, vanaf nu stop ik tot 1 maart van dit jaar. En ik wil aan Rob Boven, hè, heet hij? Rob Bovens, ja, klopt. Dat is onze gast. Wil ik vragen wat hij daarvan vindt. Dus je gaat vanaf nu tot 1 maart stoppen, dus 2 maanden lang. Ja, en misschien nog wel een maand daarbij, hè? Ja, dat vind ik een heel mooi voornemen. Egbert. Met wie spreek ik? Dit is Rob Bovens, ik ben die Rob Bovens. Nu antwoordt. Ja. Dankjewel. Ja. Nou, dat vind ik een heel mooi voornemen. Je bent overigens niet alleen, want we zien steeds meer mensen die langer dan die 30 dagen willen. Ja. Waar het om gaat is dat je een bepaalde periode moet hebben om ook los te komen van je gewoontes. En naarmate die periode langer is die je inlast, zul je daar veel meer profijt van hebben, ja, klopt. Hey, en Egbert-Jan, mag ik je wel vragen, waarom ga je stoppen? Nou, ik wil gewoon eens kijken of ik alcoholist ben, of ja of nee. Waarom denk je dat je alcoholist bent? Ja, dat weet ik niet. Ik drink regelmatig, maar ik stop wel eens een paar maanden en dan weer een dag of twee niet. En ik wil gewoon 2 maanden zeker stoppen en dan wil ik weten wat er met mij gebeurt. En vind je het makkelijk om te stoppen? Ja, ik denk het wel, want ik ga aan mijn assistenten van de huisarts vragen wat zij ervan vindt. Ik ben 10 kilo afgevallen. Zo. Ja, dus ik weeg nu ongeveer haast 80 kilo. Dat is heel netjes. Dat is mooi. Ja. En ik wil naar 75 kilo toe. En dan heb ik mijn streefgewicht gehaald en dan stap ik op de racefiets in maart. En dan rij ik rondjes hier in Delft, zo door naar Maasland en hoe heet dat, Hoek van Holland, Den Haag. En dan weer terug naar huis. En dan kijk ik wat er met me gaat gebeuren. Dus het is voor jou niet alleen minder alcohol drinken, maar je beweegt er dus ook veel bij. Ja, heel veel. Kijk, heel goed hoor. Nou, mooi. Ik wens je heel veel succes met het stoppen. En misschien dat je het nog wel langer dan tot 1 maart volhoudt. Ik doe mijn best. Ik dank jullie voor jullie uitleg. Dank je wel. En ik bel terug als ik als het positief effect gekregen heeft. Dat lijkt me een heel goed idee. We horen graag van je. Dag Rob. Ja, tot ziens. Dag. Bedankt. Dag. Nou, kijk, dat is iemand die het dus als heel positief ervaren heeft, Rob. Ja. Mooi om te horen. Hè? Ik heb ook nog wat appjes binnengekregen, dus die wil ik graag met je doornemen. Peter die zegt, ik drink 10 tot 20 halve liters bier per dag. Dat is best veel, volgens mij. Wat zijn de gevolgen daarvan op lange termijn? Ik ben nu 40 en ik drink nu op deze manier sinds 3 jaar. Nou, de gemiddelde alcoholverslaving bouwt zich op in 1 jaar of 7... Aan de andere kant, dat is een gemiddelde. Dus er zijn natuurlijk mensen die dat na 4 of 5 jaar al zien. Mm-hmm. Waar het om gaat is dat je voor jezelf inderdaad moet nagaan. En ik vind met dit soort hoeveelheden zou ik je aanraden om eens een keertje inderdaad met wat Egbert ook zei hiervoor. Eens een keer contact op te nemen met je huisarts. Ja. Waar het namelijk om gaat, is dat je op een gegeven moment zult merken dat je ook niet kunt stoppen. En dat is het kenmerk waarop veel gebruik en gewoontegebruik overgaat in afhankelijkheid. En afhankelijkheid, daar kun je natuurlijk allemaal negatieve gevolgen van ondervinden. Ja. Dus dat lijkt me goed om ook gewoon maar dry January te gaan proberen. Of is meteen stoppen als je zoveel drinkt misschien ook alweer heel slecht voor je? Nou, ik denk dat je daar wat dat betreft ook beter nog eens een vraag kunt stellen aan de helpdesk. Natuurlijk, we zien ook mensen die heel veel drinken, die ook baat hebben bij het pas. Maar ik vind wanneer je op een gegeven moment voor jezelf denkt van dat je het niet vertrouwt, dan zou ik altijd ook kijken of je nog met je huisarts over kunt praten. Ja. En nou is er nog iemand die een bericht stuurt, Siegfried. Die zegt, hoi Rob, ik. En dat is haakjes vrouw, dus ik weet niet of ik ken vooral mannelijke Siegfrieds, maar het zou kunnen. Ik drink elke dag een glas rode wijn, omdat ik lees dat dit gezond is. Klopt dit? Ik vind het namelijk niet echt lekker. Nou, dat klopt dus niet. En dat is een van de grootste misvattingen in die historie. Nou, meteen stoppen, Sigrid. Nou, waar het eigenlijk om gaat, is dat er ooit een onderzoekje heeft plaatsgevonden waarbij ze op een gegeven moment zijn gaan kijken van wanneer wordt het op een gegeven moment ongezond? Welke ziektes hangen er allemaal mee samen? En wat toen gedaan is in het onderzoek, en er is gewoon een grote fout gemaakt. Daar is op een gegeven moment gekeken naar van hoe verhoudt zich de groep die niet drinkt tot de groep die 1 glas drinkt. Ja. En dan blijkt dat die groep die 1 glas drinkt er iets beter uit te komen dan de groep die niet drinkt. Maar wat men verzuimd heeft is te kijken naar wie zijn dan die niet-drinkers. En wat je bij die niet-drinkers dus heel vaak zag, was dat ex-verslaafden waren, dat mensen waren die kwetsbaar waren in gezondheid en daarom ook niet dronken. Mm-hmm. Dus als je die mensen buiten beschouwing liet, dan was het gewoon een regelrechte lijn naar boven toe. We noemen dat ook wel de hockeystick. Dat is misschien wat ingewikkeld. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat er geen veilige ondergrens is voor alcohol en dat het eigenlijk al gaat stijgen bij 1 glas. Dus ik zou zeggen, als je het niet lekker vindt, waarom zou je doen? Ja. En dus het is gewoon echt een fabeltje. Het is een fabeltje. En mensen zeggen het ook wel bij whisky, maar ja, het lijkt me dan hetzelfde punt. Ja, ook dat. Hè. En dan is het rode wijn en witte wijn. En zo zijn er meerdere van dat soort fabels. Ja. Nee, er zit gewoon overal alcohol in. En er zijn standaardglazen. En de alcohol is het foute. En dan kun je beter, als je op een gegeven moment van druiven houdt, kun je net zo goed druivensap drinken. Dat lijkt me een hele goede oplossing, inderdaad. Dan een berichtje van Henny. Die zegt, beste Rob, u zei, tussen haakjes geloof ik, dat 20% van het verkoopoppervlak van supermarkten alcoholische dranken betreft. Uit welk onderzoek blijkt dat? Want ik schat dat anders in. Nou ja, dat kan anders ingeschat worden. Ik denk, dit is ook meer een persoonlijke inschatting. En ik heb ook gezegd van ongeveer. Als ik om me heen kijk en als ik kijk naar de supermarkten, dan denk ik, laat ik daar even iets duidelijker in zijn. Mm-hmm. Er staat in de alcoholwet dat je frisdrank en alcohol van elkaar moet scheiden in het schap. En waarom is dat? Om mensen niet te verleiden om over te gaan van frisdrank naar alcohol. waar men het niet over heeft in de alcoholwet, is waar het dan in de rest van de winkel mag staan. Ja. Als jij de winkel binnenkomt, dan zijn er hele looplijnen, zeg maar. Want het staat naast de borrelnootjes, het staat naast de kaasjes. Vrij logisch, want alcohol wordt vaak onder de kostprijs verkocht. Uh-huh. En waar wordt aan verdiend? Juist aan de producten die je daarnaast eigenlijk koopt. Ja. Als jij een supermarkt zou binnenlopen en je zou op een gegeven moment op allerlei plaatsen zou je bloemkolen zien staan, dan zou je denken van doe een beetje normaal. Waarom word ik overladen met bloemkool? Als je die bloemkool omdraait en daarvoor in de plaats zeg maar een fles alcohol neerzet, vindt iedereen dat de normaalste zaak van de wereld. En dat is eigenlijk heel raar. Ja, nou zijn er wel de accijns volgens mij verhoogd op in ieder geval een aantal alcoholische dranken. Vind je dat iets goeds? Dat vind ik zeker goed. En dat vind ik alleen al goed vanwege het feit dat als je kijkt sinds de 60er jaren is alles duurder geworden behalve alcohol. Mm. Door de en dat is eigenlijk een soort inhaal, is ook een soort inhaaleffect eigenlijk wat er moet plaatsvinden. Ja, maar is dat dan door de lobby of zo gebeurd dat dat nooit omhoog gegaan is? Ja, dat gebeurt ook door lobby. Er is doorlopend lobby, zeg maar, als het over alcohol gaat. Maar er zijn eigenlijk drie elementen als je iets wil doen aan het alcoholgebruik in de samenleving. Die drie effecten die je kunt zien. Namelijk als het gaat over de beschikbaarheid, die kun je beperken. Je kunt op een gegeven moment je kunt de kostprijs verhogen of je kunt de reclame beperken. Mm-hmm. Reclame maakt juist heel erg veel uit in dit hele verhaal. Ja, daar wil je het nog met mij specifiek over hebben. Hè? Daar had je echt nog een los punt over. Nou, waar het probleem is, dat zie je, en we horen er van heel veel ik-pas-deelnemers. Van zeggen ze, wat ze gaan merken in die periode is hoe vaak het hen aangeboden wordt. En hoe vaak ze nee moeten zeggen. Hoe vaak het op tafel staat. En B is, wat ze dus zeggen, is van hoeveel reclame daar niet omheen gemaakt wordt. Mm-hmm. En wat je ziet is dat de sociale norm in Nederland is natuurlijk eerder van drink wel dan drink niet. Gebruik het bij elke gelegenheid. En dat is wat de industrie natuurlijk heel slim doet. Zij maken associaties tussen bepaalde situaties en het drinken van alcohol. En wat heeft de bierindustrie bijvoorbeeld gedaan? Die hebben gezien dat er heel veel wijn gedronken werd in de 70er jaren, 80er jaren. Dus de vlucht van dat er ook dagelijks gebruikt ging worden wat betreft alcohol had te maken bij het eten, een wijntje drinken. Ja. En de bierindustrie dacht, verrek, ze zijn meer gaan drinken, ze zijn door de week gaan drinken, alleen drinken ze mijn bier niet. Wat kun je daartegen doen? Toen hebben ze verzonnen, en kijk maar naar alle reclames rondom Amstel of wat dan ook in de 90er jaren. Het bier wordt binnengebracht, je zit bij wijze van spreken op de krat, de koelkast wordt gevuld, de glazen worden gevuld en dan kan de buis aan voor het voetbal. Ja, voetbal wordt gekoppeld aan sport. Bier, sport, amusement, et cetera. Ja. Daar zend je zoveel mogelijk reclame van uit. En vervolgens ga je er ook nog eens een keertje alle evenementen die daarmee te maken hebben, ga je sponsoren. Dus kijk naar de Goldsvesten, kijk naar F1, kijk naar. En dan zegt men F1, ja, dat doen we met 0.0. Ja, Heineken. Ja, maar er wordt wel inderdaad ook steeds meer reclame gemaakt met 0.0. Maakt dat dan nog uit dat je voor 0.0 bier reclame maakt ten opzichte van normaal bier? Of is het eigenlijk laten we zo zeggen, in zijn algemeenheid kun je zeggen, het is goed dat er een alternatief is. Ja. Alleen wat je dus ziet is, waarom moet dat dan zeg maar in dezelfde verpakking als het is dus puur branding van het merk. Mm-hmm. En kijk, een bierondernemer, die zal natuurlijk nooit zeggen van het komt in de plaats van mijn alcoholhoudend. Nee. Dat zal hij niet zeggen. Dus wat je ziet is het meer uitbreiding van zijn markt is. Ja. En je ziet dus ook dan jongeren die dan op de barbecue staan te bedelen bij hun ouders van mag ik het ook hebben, want als zit 0.0, dus is hartstikke ongevaarlijk. Waarom? Ze willen uit hetzelfde groene flesje drinken als dat hun vader doet. Maar toch denk aan de andere kant, dat is psychologisch ook wel weer iets goeds, dat je alcoholvrij bier ook aanbiedt in dezelfde vorm, want dat maakt de overstap ook makkelijker lijken. Ik denk dat, in die zin hebben we natuurlijk met een overgangsperiode valt te maken. Minder op. 80% van de Nederlandse bevolking drinkt. Dus wil je ze verleiden om dat wat minder te gaan doen. Ja. En daar verantwoorden mee om te gaan. Dan kan ik me voorstellen dat je op dat standpunt staat. Maar ik weet niet wat er tussen de oren van mensen gebeurt die een probleem hebben met alcohol. Ik weet dat eigenlijk wel heel goed. Ja. Want wat je eigenlijk ziet is dat er nauwelijks gedragsverandering dan plaatsvindt. Mm-hmm. En dat dan de lijn tussen alcoholvrij en alcohol dan weer klein is. Mm-hmm. Het is een instapper voor de jeugd. Want die dachten nog niet aan de groene flesjes toen ze 12 waren. En nu, nee. kunnen ze drinken. Ja. Ik zat nog te denken, jij zei net inderdaad, er werd eerst heel veel wijn gedronken. Wordt natuurlijk nog steeds veel gedronken. Ik kan me niet herinneren dat ik een reclame voor wijn heb gezien. Nee, er wordt heel weinig reclame voor wijn gemaakt. Nee, wat is dat verschil dan? Hoe komt nou, dat? Er wordt wel reclame gemaakt voor wijn, maar vaak is dat dan via de bladen van de supermarkten en dergelijke. Oh. En het is vaak de geschreven pers die dat dus wel doet. Dus op andere manieren, andere doelgroepen manieren. Waarschijnlijk ook. Ik ben natuurlijk niet de doelgroep voor wijn, dat is ook een ding. Ik wil met jou nog heel even naar muziek, want we hebben nog een nummer over. Je hebt een derde nummer meegenomen, dat is Lost in the Dream van The War on Drugs. Dat is nou ook wel heel typisch. The War on Drugs is natuurlijk ook weer past goed bij het thema. Waarom heb je dit nummer gekozen? Nou, ik ben gewoon helemaal verslingerd aan de band. Ook via je dochter of dat niet? Ook via mijn dochter, ja. Ja, een beetje hetzelfde. Ja. En mijn zoon trouwens ook. Okay. We zijn met z'n drieën, vorig jaar zijn we ook in de Ziggo Dome geweest... naar het optreden van The War on Drugs. Wijs leuk. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om dat met je kinderen ook mee te maken. Sta je er dan met een biertje in je hand of niet? Daar heb ik wel even met een biertje in mijn handen gestaan, ja. Kijk, ja, dat laat het ook weer zien. We gaan lekker luisteren naar The War on Drugs met Lost in the Dream. Just the silence of a moment. It's always hard to tell. Down in the way, they cut it open and they sold it. It's always hard to tell. I saw a soldier man, and he looked his eyes like they were rings. Ooh, but his heart I can't resist. You may risk it all, you'd risk it all for the memory. But it's living under your skin. Love's the key to the things that we see. No man chasing. Leave the light on in the yard for me. Moving. Dat was The War on Drugs met Lost in the Dream. We zitten hier nog steeds in de studio met Rob Bovens. En we hebben het onder andere over verslavingspreventie bij alcoholgebruik. En waarom Dry January iets is wat iedereen zou moeten doen. En we hebben weer een beller aan de lijn. Even kijken, die zit op lijn 3 volgens mij. Ja, goeienacht Frank. Hallo Stijn. Hallo, ja, Stijn. Je hebt een vraag voor onze gast, voor Rob. Ja. Mijn aanhef is deze. Vertrouwen in de overheid? Zeer twijfelachtig. Waarom denk ik daaraan? Net wel, geen verwijt. Jouw gast in de studio's, hoe heet meneer ook weer? Rob Bovens. Rob Bovens, echte Brabander zo te horen. Nee, Limburg. Limburg. Dat is een belangrijk verschil. Ja, heeft gewerkt, dacht ik, in dienst in het kader van zijn studie bij de overheid. Mijn vraag is deze. Waarom twijfel ik in de integriteit van de overheid? Het roken, ik ben een roker, nee, geen drinker, wordt met ingang van vandaag zeer streng aan banden gelegd. Mm-hmm. Ik woon in Veldhoven en ik heb het geluk dat hier het geluk tussen aanhalingstekens, dat hier één speciaalzaak is in tabakswaren. Mm-hmm. Waarom doet de overheid dit niet ten aanzien van het alcoholmisbruik? Ja, goeie vraag. Ofwel twee meten met de twee maten. Ja, waarom roken wel zo goed afgestraft, of ja, zo streng afgestraft wordt, en waarom dat bij alcohol niet zo is? Heb je daar een reactie op? Ja, daar heb ik zeker een reactie op. Ik denk dat het belangrijkste is van hoeveel draagvlak er in een samenleving bestaat voor dat soort maatregelen. Wat je ziet is dat het aanpakken van tabak sinds de 60er, 70er jaren gebeurt. Dus er is zeker 40, 50 jaar overheen gegaan. Eer dat het zover is gekomen zoals we het nu hebben. Als 80% van de Nederlandse bevolking drinkt, en in de tijd was het zo met sigaretten, er stonden ze nog in glaasjes op tafel, et cetera. Ja. Dan hadden we dezelfde situatie als dat we nu met alcohol hebben. Dat heeft dus ook wel 40, 50 jaar nodig gehad om het zover te krijgen zoals het nu is gegaan. Wat je ziet is dat de politici in Den Haag die maatregelen moeten nemen, dat is een gigantische lobby, zeg maar, vanuit de alcoholindustrie. Ja. We zijn trots op ons eigen product als Heineken, een van de grootste zeg maar leveranciers over de hele wereld bekend. Het is niet van niks dat de F1 ook gesponsord wordt door organisaties als Heineken. We zijn nog niet zo ver. Wat je wel ziet is dat, en dat vond ik wel heel opvallend, dat mensen die beginnen met een ekpasperiode, met Dry January, aan het begin helemaal het niet zien of zich daar niet zo bewust van zijn hoeveel reclame er eigenlijk gemaakt wordt voor alcohol. Ook zich niet bewust zijn van de prijs die ze betalen. Hè, van wat ik net ook verteld heb, van het wordt onder de kostprijs verkocht en dergelijke. En dat ze eigenlijk willen dat jij dan borrelnootjes pakt of allerlei andere dingen. De hele entourage, zeg maar, die met alcohol te maken heeft. Allemaal dat soort mechanismes, die worden pas duidelijk wanneer je de zaak eens een keertje op pauze zet. En dan zie je dat de mensen die 2, 3, 4 weken met zo'n actie bezig zijn, die beginnen ineens te roepen, waarom doet de overheid hier niks aan? Ja. Waarom gaan ze dan op een gegeven moment ook niet de prijs van alcohol wat omhoog doen? Waarom is er nog zoveel reclame? Je moet het eerst zien, je moet het eerst doorhebben. Het is een beetje de Cruyffiaanse uitdrukking. Ja. Je ziet het pas wanneer je doorhebt. Hey, en Rob, zie jij dan gebeuren dat uiteindelijk hoe we nu naar roken kijken, dat uiteindelijk ook wordt hoe we naar alcohol gaan kijken? Ik denk eerlijk gezegd dat gaat gebeuren, ja. Want, maar hoe lang duurt dat nog, denk je? Nou, ik denk dat het niet zo lang hoeft te duren als dat bij tabak het geval is. Je leert natuurlijk, zeg maar, van dezelfde zaken. Maar je ziet dat bijvoorbeeld de advocaten, de mechanismes, et cetera, die gelden voor tabak, die gelden ook bijvoorbeeld voor benzine, voor Shell, et cetera, dat vaak dezelfde mensen zijn die ook dezelfde argumenten gebruiken om jou inderdaad ook aan het roken te houden. Ja, en nog een vraag voor Frank in het kader van goede voornemens. Ja. Dus natuurlijk, we hebben Dry January, gaat over alcohol. Nou, jij drinkt niet of bent geen drinker. Nee. In oktober heb je Stoptober voor roken. Zou jij in het kader van goede voornemens ook willen pogen om te stoppen met roken of niet? Ik heb nooit gedronken, nooit, hè. Nog geen 3 flesjes in mijn hele leven. Mm-hmm. Ik nader de 60. Met roken, ik ben echt verslaafd. Het eerste wat ik doe als ik 's morgens opsta, ja, je gelooft het niet, is een kop koffie nemen en een sigaret. Mm-hmm. Ik ben echt verslaafd. Nou rook ik niet heel veel op een dag, maar ik heb toch wel mijn tax nodig. Het is niet, hoe zeg je dat, dat wil ik niet bagatelliseren. Maar voor mijn gevoel ben ik wel verslaafd. Als ik een aantal uren niet rook, begin ik te zweten, et cetera. Ja. Bekende symptomen. Met andere woorden, ik denk dat mij dat heel moeizaam zal vallen, ja, om een hele maand te stoppen. Lukt mij niet, denk ik. Nee, nou dat. Heb jij nog een tip, Rob, voor? Nou ja, ik denk dat het. Ik herken dit. En het kan bijna ook niet anders dan onder begeleiding plaatsvinden. Ja, ja. En ook bij Stoptober is het zo dat daarnaast dan ook begeleiding aangeboden wordt. Ook met stoppen met roken, cursussen, et cetera. Via de GGD of via de huisarts en dergelijke. Er zijn natuurlijk best wel goede programma's. Maar dat het lastig is, dat zal ik niet ontkennen. Ik heb niet voor niks ook gezegd dat de meest zware verslaving die je kunt hebben, is tabaksverslaving. Mensen die beginnen met roken, ja, dat is het verschil met alcohol. Alcohol, dat ik noem niet van niks ook een sluipmoordenaar, dat gaat gewoon heel langzaam, dat proces. Bij roken is het zo dat je over het algemeen ook direct al aardig afhankelijk bent van de sigaretten. Dankjewel, Frank, voor je vraag. En heel veel succes in ieder geval. Mocht je willen stoppen met roken in oktober of in april of in januari al. Ik heb nog twee laatste vragen voor jou, voordat we aan het einde van ons gesprek zijn. Allereerst, heb je nog een advies voor mensen die wel graag meedoen met Dry January, maar toch lastig vinden om nee te zeggen tegen dat biertje of wijntje? Nou, dan zou ik inderdaad zeggen, meld je aan bij ikpas.nl. Want er is ook een e-book beschikbaar. Er zijn allerlei middelen, ondersteuningsmiddelen, waarin allerlei tips staan, zeg maar, van hoe ga ik in dat soort situaties, ga ik daarmee om. Heb je daar een tip uit? Nou, een van de tips is bijvoorbeeld van, ja, kijk, als je zelf een soort craving hebt, noem ik dat maar, een zucht naar. Ga op dat moment iets anders doen. Ga een sinaasappel pakken of zo, weet ik veel wat. Als je nee wil zeggen, ja, dan is tegenwoordig is het steeds gebruikelijker om te zeggen van, ik doe mee met Dry January. En dat wordt geaccepteerd. Ja. En dat werd 10 jaar geleden niet geaccepteerd. Dus sta op je strepen, ja, en zeg het gewoon, ik doe dit en het is niet anders. Ja. Tot slot, je zei net, zoals we nu met roken omgaan, dat zal voor alcohol ook gaan gebeuren. Wanneer, dat weten we nog niet. Maar hoe zou zo'n Nederland zonder alcohol eruit zien? Ja, dat is een hele mooie fantasie. Het is heel mooi dat... ik heb ook de indruk dat zich daar heel veel mensen niet mee bezighouden. Nee. Je kijkt altijd naar die kant van wat slecht is, en dat probeer je dan zeg maar minder te maken. Ik zelf doe het wel eens. Hè? En ik ga dan inderdaad wel eens kijken van, willen we die bruine kroegen nog of niet? Die gaan we ook verliezen. En zo zijn er allerlei verworvenheden in de cultuur, waarvan je op een gegeven moment denkt van, ja, eigenlijk ook wel zonde. Ik denk dat je daar... het maatschappelijke debat over moet gaan aangaan. En dat gebeurt nog te weinig. Het is zo makkelijk om te zeggen van het moet minder. Maar je moet ook heel veel aandacht gaan schenken aan wat dan daarvoor in de plaats. Mooi. Dank je wel voor dit gesprek. Ik heb heel veel geleerd. En ik hoop dat we dit gesprek vaker kunnen voeren, in ieder geval in onze maatschappij. Daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van ons gesprek met Rob Bovens. Heel erg bedankt dat je er was. En fijn nieuwjaar in ieder geval. We gaan door naar de podcast Kennis & Co. De nacht van NTR Wetenschap. Met het beste van NPO Radio 1. En in Kennis & Co. kijken we terug naar 2023... met een wetenschappelijk jaaroverzicht van de wetenschap. Tevens de laatste aflevering trouwens van de podcast, die helaas in 2024 niet door zou gaan. Presentator Job de Vriese heeft daarom deze aflevering alle co-hosts uitgenodigd om terug te blikken. En ook ik mocht een woordje meepraten. Verder is ook obesitas-hoogleraar Lisbeth van Rossum te gast van het Erasmus MC. En om te vertellen over de doorbraak van 2023, namelijk afvalmedicatie. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Vetmassa is een orgaan en bij obesitas functioneert dat niet meer goed. Er zijn allerlei veranderingen opgetreden. Nou kan je met leefstijl heel vaak op een gezonder gewicht komen, maar dat is niet altijd zo. En daar kunnen soms obesitasmedicijnen een extra hulpmiddel bij zijn. Kennis & Co. met Job de Vriese. Hallo, welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. is een beetje een gekke dag, want het is de laatste week van het jaar. En ik zit hier niet met een wetenschapper en een co-host, maar met mijn liefst 3 co-hosts. Of eigenlijk zelfs 4. Namelijk Josta Bosma. Hallo. Rob Raamaker. Hoi. Bouw van Straten. Hoi. En je hebt hem een keer eerder als presentator van deze podcast kunnen horen. Of je kent hem misschien van de nacht van NTR. En verder heeft hij het afgelopen jaar veel achter de schermen betekend voor Kennis & Co. Ik heb het over Stijn Goossens. Hallo. Ja, we maken er een bijzondere uitzending van. Want we gaan dit keer niet het wetenschappelijke nieuws van de week, maar van het jaar doornemen. En straks schakelen we daarvoor ook met een vooraanstaande wetenschapper om het te hebben over de belangrijkste doorbraken van het jaar. Maar dat is niet de enige wat het bijzonder maakt vandaag. Want we zijn ook een klein beetje in een trieste stemming. Dit is namelijk de allerlaatste Kennis & Co. Ja, volgend jaar zijn we niet meer te horen. Maar we gaan er gewoon een hele mooie aflevering van maken. We hebben allemaal diep zitten nadenken over wat wij het belangrijkste wetenschapsnieuws vonden van het jaar. Bouwe, wil jij beginnen? Dank je, Job. Jammer dat we gaan stoppen met de podcast. Ik kan het natuurlijk over niks anders hebben dan kunstmatige intelligentie. Want er gebeurde op dat vlak van alles. AI werd steeds beter in allerlei zaken. In verschillende spellen, in wiskundige raadsels, in het beoordelen van longfoto's. Ja, allemaal toch knap. De topman van OpenAI stapte op en kwam toch weer terug. Het koningsdrama noemde ik het al. Er is Europese AI-wetgeving gekomen en er was natuurlijk de grote doorbraak van slimme taalmodellen. Met als bekendste ChatGPT. We staan pas aan het begin van deze ontwikkeling. En zowel wetenschappers als politici zijn ervan overtuigd dat dit onze maatschappij enorm gaat veranderen. Op een manier die misschien wel vergelijkbaar is met de uitvinding van elektriciteit en van het internet. En dat kan ook ons als journalistiek gaan treffen. Vorige week bijvoorbeeld is in de Verenigde Staten voor het eerst een nieuwszender opgericht zonder echte presentatoren. Het nieuws wordt gepresenteerd door AI-gegenereerde presentatoren. Er werken er trouwens nog wel echte journalisten achter de schermen. Oh ja, dat is dan wel een geruststelling. En nu komt de grote onthulling, wat je me net hebt horen zeggen, ben ik niet zelf, maar is mijn door Job gegenereerde stemkloon. Oké, ja, dat is ook een technische ontwikkeling van dit jaar. Dat je via een applicatie zomaar op basis van wat geüpload materiaal een stemkloon kan laten maken. Bouwe, die was trouwens bang dat ik hem nu allerlei afgrijzelijke dingen in de mond zou gaan leggen. Nou, ik vind het sowieso een beetje creepy dat ik vakantie heb en jij een beetje met mijn stem zit te klooien. Ja, dat snap ik. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd welke partijen je hebt gestemd, Bouwe. Nee, Job, deze kant moeten we helemaal niet op. Oké. Nou, dan gaan we gewoon door naar het volgende nieuws. Josta, wat vond jij de belangrijkste ontwikkeling van dit jaar? Ja, even een disclaimer. Ik ben echt nu. Mijn belangrijkste ontwikkeling van het jaar. Misschien ken je het verhaal nog van de man die weer voorzichtig kon lopen door een hersenimplantaat. Het was een Nederlandse man en die door een fietsongeluk kreeg hij een dwarslezing en kreeg hij het horen dat hij niet meer kon lopen. Maar door Zwitserse onderzoekers lukt dat dus weer. Ze hebben hem hersenimplantaten gegeven en die implantaten die herkennen eigenlijk de elektrische signalen in zijn hersenen voor als hij weer wil gaan lopen, als hij daaraan denkt. En die signalen die worden door die hersenimplantaten dan weer doorgegeven aan het ruggenmerg. En ja, dat resultaat was wel heel bijzonder om te zien dat hij gewoon weer kon lopen, wel achter een rollator nog. Dit zei hij er zelf over wat het voor hem betekent. Ja, een aantal jaar geleden was echt voor mij een belangrijk doel om dus staand weer een biertje te kunnen drinken met vrienden. Ik kan inmiddels dat nu doen. Dus het heeft 10 jaar gekost van mijn leven, maar het is me wel gelukt. Ja, en diezelfde onderzoekers die hebben deze techniek later in het jaar ook weer toegepast dan bij een patiënt met Parkinson. Oh ja. En die patiënt die kon eerst helemaal niet lopen. Die bevroor eigenlijk tijdens het lopen, maar door die hersenimplantaat, ja, lukt het ook deze persoon om weer beter te lopen. En dan nog het laatste, dat is onlangs nog een artikel wat ik las. Begin december was er ook een onderzoek met een hersenimplantaat. Dat brachten ze diep in het brein bij mensen met traumatisch hersenletsel. Ja, en die mensen die hadden cognitieve problemen, maar door dat hersenimplantaat, als dat werd aangezet, dan verminderden die cognitieve problemen. Dus konden ze opeens wel weer hun aandacht erbij houden. Sommige personen konden zelfs weer naar een feestje toe en konden die prikkels weer aan. Dus ja, dat zijn wel grote effecten wat die mensen daardoor ervaren. En we hadden in augustus ook nog Nick Ramsey te gast hier in Kennis & Co. Ja. Dat was de uitzending die ik toen mocht presenteren. Zeggen, ja. Dankjewel. En dat ging over een breinchip van IBM, volgens mij, die mensen met het locked-in-syndrome, die dus niet meer kunnen praten, weer liet communiceren. Dat laat wel zien dat ze steeds beter snappen, denk ik, hoe de hersensignalen, hoe we daarmee om moeten gaan en hoe we dat kunnen koppelen aan computerchips. Ja, het is nu nog heel erg invasief natuurlijk. Je moet echt, bijvoorbeeld die man die weer kon lopen, heeft 2 hersenoperaties volgens mij moeten ondergaan. Dus het is zeker niet nog dat het volgend jaar op grote schaal wordt toegepast. Maar het is wel een eerste opstap naar hoe je dit soort technieken hiervoor kan gebruiken. En het hopelijk in de toekomst ook wat minder invasief kan maken. Dat die hersenoperaties minder noodzakelijk zijn. Stijn, wat jou betreft, wat ons betreft eigenlijk ook wel, kunnen we ook dit jaar niet om klimaatverandering heen? Hè? Wat waren volgens jou dan de meest opvallende, belangrijkste momenten dit jaar? Nou, allereerst een nieuwtje van deze week nog zelfs. Namelijk dat we opnieuw een jaar hebben dat het warmste jaar ooit zal gaan worden. Tenminste, als we kijken naar de metingen tot en met oktober. Dat meldde het World Meteorological Organization deze week. 1,4 graden boven het historisch gemiddelde. Dus toch weer een record erdoorheen. Het houdt niet op. Nee, en dan zijn we afgelopen week ook al doodgegooid in de afgelopen weken in het nieuws over de klimaattop. Hè, met het klimaatakkoord, waarbij afgesproken is dat we toch actiever weg willen gaan bewegen van fossiele brandstoffen. Maar de wetenschap kwam wat mij betreft echt dit jaar om de hoek kijken bij bijvoorbeeld de eerste nationale klimaatscenario's voor Nederland, die dit jaar door het KNMI zijn gepubliceerd. En die laten in 4 toekomstpaden zien wat Nederland en Caribisch Nederland de komende decennia te wachten staat aan klimaatverandering. En die waren niet zo erg mild. Warmer, warmer, natter, natter. Allemaal extremere weersomstandigheden inderdaad. En ik vond het wel boeiend om te horen dat het KNMI hier gewoon dik 2 jaar lang een supercomputer op heeft laten broeden. Met maar liefst 2000 terabyte aan data. Dat is gewoon 2 petabyte. Ja. Dus het is niet niks om te berekenen hoe het klimaat eruit gaat zien. Dat vindt de technerd in jou natuurlijk ook alweer fijn. Jazeker. Ja. Ja, er waren dit jaar ook echt heel veel ontwikkelingen in de ruimtevaart. Zelf vond ik de JUICE-missie van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA het meest interessant. Dat is een sonde die is dit jaar gelanceerd en die gaat naar 3 van de 4 grote manen van Jupiter om daar te kijken naar de omstandigheden eventueel voor leven. En daar hebben we ook een podcast over gehad. Alleen is hier nog jaren onderweg voordat er echt wetenschappelijk gezien iets interessants uit gaat komen. Ja, we konden alleen vooruitkijken. En zo was het ook een beetje met die testen van Starship, van SpaceX. Het was heel bijzonder om te zien. Er zijn er 2 geweest dit jaar. Maar wanneer we Starship echt gaan zien vliegen, wellicht volgend jaar. En als je dan kijkt naar wetenschap van nu? Ja, dit jaar hadden we in februari een gesprek in Nieuws & Co met Ivo Labbé. Dat is een sterrenkundige Nederlander die in Australië werkt. En hij had met een lading van de allervroegste data van de James Webb ruimtetelescoop, gelanceerd eind 2021. En hij zag in zijn data dus een heleboel grote sterrenstelsels van vlak na de oerknal. Vlak na is hier 600 miljoen jaar. En het was gewoon opvallend dat ze überhaupt bestonden. Want volgens de gangbare ideeën van de kosmologie konden er helemaal niet zulke grote sterrenstelsels bestaan zo kort na de oerknal. En is er al meer duidelijk over hoe dat kon dan? Nou, ik heb Ivo speciaal nog even gemaild. En hij vertelde dat ze willen nog wat herhalingswaarnemingen doen van de sterrenstelsels die hij ontdekt heeft. Maar dat kan pas in maart. Er zijn wel heel veel soortgelijke objecten ontdekt door andere groepen. En hij vertelde dat een heel deel daarvan waarschijnlijk superzware zwarte gaten zijn. En normaal is een superzwaar zwart gat zit in het hart van een sterrenstelsel en is maar een heel klein beetje van het gewicht. Maar dit zijn hele aparte zwarte gaten die een heel groot deel van het sterrenstelsel vormen. En het is echt nog steeds best wel onduidelijk hoe die superzware zwarte gaten zo kort na de oerknal ontstaan zijn. In an Israeli lab, the kind of genesis you might see in a science fiction movie. Scientists have successfully created a model of a human embryo, and they did it without the use of any sperm cells, any eggs, or even a womb, just stem cells. Lead researcher Jacob Hanna says the cells were mainly cultivated from human skin. We took human stem cells that were derived years ago from donated early embryos, or what's called iPS cells, cells that are taken from the skin and turned back into a stem cell state. These are very established technologies. Ja, dit nieuws verscheen ongeveer in alle media in september van dit jaar. Onder andere hier bij NBC News. Het ging heel hard in embryoland afgelopen maanden. Synthetische embryo's hebben we het dan over. Dus embryo's gemaakt. Niet vanuit een gewone bevruchting of reageerbuisbevruchting. Maar vanuit andere cellen. In juni moet ik zeggen, dan hadden Britse onderzoekers ook al vergelijkbaar nieuws naar buiten gebracht. Toen reageerden die Israëliërs dan weer dat zij eigenlijk al veel verder waren. Nou ja, die flinke wetenschappelijke concurrentie die stuwt hier ontwikkelingen voort. En zoals deze Israëlische hoofdonderzoeker Jacob Hanna al zegt, dit bouwt voort op technieken om cellen terug te kunnen programmeren. Eigenlijk stap voor stap. En dan vervolgens weer verder te kunnen programmeren naar cellen, zoals in dit geval embryonale cellen. Dat heeft vakblad Nature Methods heeft dat benoemd tot het doorbraak van het jaar. En die wetenschappers die zeggen dat dit vooral goed is om de embryonale ontwikkeling te kunnen bestuderen. Juist ook omdat het onethisch zou zijn om op gewone embryo's heel ver op te kweken tot in een ver stadium voor wetenschappelijke doeleinden. Maar ja, deze ontwikkeling zelf die roept ook weer allerlei ethische vragen op. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Ja, het blijft natuurlijk de discussie hoezeer ze op echte embryo's lijken. Of ze echt zouden kunnen uitgroeien tot leven. En op het moment dat je daarin slaagt, dan wordt het wel heel spannend. Want dan is dat onderscheid ook niet meer zo wezenlijk, lijkt me. Maar er is in de wetenschap ook best wel strenge regels, toch? Je kan dit niet zomaar testen dat het zover ontwikkeld kan worden. Zolang je nog niet zoveel kan, is het ethisch niet zo spannend. Maar nu dat zich verder ontwikkelt, wordt die vraag denk ik steeds prangender. Hoe wezenlijk die verschillen nog zijn. Of je het nou synthetisch maakt of opkweekt. En of het wel willen. En die ontwikkeling die is ook echt heel snel gegaan. Begreep ik van meerdere wetenschappers die ik heb gesproken ook hierover. Dat het de afgelopen jaren deze techniek zo snel ontwikkelt. Dus dat je daar die ethische discussie dus ook wel op tijd moet voeren. Ja. Om die technologie bij te houden. Doe me een beetje denken aan AI. Kennis en Co. Ozempic is de dieethype van het moment. Het is een wondermiddel dat helpt bij afvallen. We gingen een kilo per week af. Maar het is eigenlijk een medicijn dat vooral bedoeld is voor diabetespatiënten. Maar zij kunnen binnenkort hun broodnodige medicijn misschien niet meer in de apotheek krijgen, omdat te veel mensen die het eigenlijk niet echt nodig hebben, het nu massaal kopen. Het was eerder dit jaar. Het is echt een hype dus, die reeks aan nieuwe afvalmiddelen, te horen hier in een item van de VRT, waar trouwens het woord wondermiddel echt tussen aanhalingstekens werd uitgesproken. Maar ook wetenschappers en artsen zijn er best wel enthousiast over. Vakblad Science bestempelde het dus recent als de grootste doorbraak van het jaar. Een categorie medicijnen die al een tijdje beschikbaar is voor mensen met type 2 diabetes, maar toch ook behoorlijk goed blijkt aan te slaan bij mensen met overgewicht of tegenovergewicht. En deze zogeheten GLP-1-agonisten die doen hetzelfde als het gelijknamige darmeiwit, namelijk de eetlust remmen. En je zult misschien die merknaam Ozempic hebben gehoord, maar er zijn heel veel verschillende middelen die allemaal een beetje op hetzelfde principe zijn gestoeld. En de vraag is, zijn dit nou echt gamechangers of is het misschien too good to be true? Hoe moeten we deze zien in het bredere plaatje? Daarover gaan we het hebben met de belangrijkste deskundige op het gebied van overgewicht en obesitas in ons land. Erg trots dat we haar in de podcast hebben. Ze is hoogleraar in het Erasmus MC in Rotterdam. Lisbeth van Rossum, welkom. Ja, goedemiddag. Ineens ging het er overal over in de media, over deze middelen. Maar voor jou en je collega's zijn ze helemaal niet zo nieuw, hè, eigenlijk? Nee, er zijn een aantal van dit soort middelen al veel langer op de markt, waarvan inderdaad een aantal van die middelen bijvoorbeeld voor diabetes al bekend waren. En dan zie je dat varianten van die middelen in hogere doseringen nu ook een indicatie obesitas hebben. Daar zijn ook internationaal onderzoeken naar gedaan. En die zijn ook op die manier in de richtlijn gekomen. Dus die stofjes die zijn al langer bekend, maar de indicatiestelling in een andere hogere dosering, die is nieuw eigenlijk, dat die voor obesitas nu veel meer geïntroduceerd wordt. En jullie hoorden op congressen ook al heel lang hierover, begrepen. Te zoemden rond, maar was dat nog maar afwachten of het uiteindelijk het ging waarmaken? Ja, klopt. Je ziet natuurlijk al tientallen jaren eigenlijk dat het gaat over moleculen en stofjes. Die worden op celniveau getest, vervolgens bij muizen getest. Nou ja, en dan nu al meer dan 10 jaar bij mensen voor andere indicaties. Dat geldt voor bepaalde pillen op dit gebied. Die zijn voor andere indicaties ook al jaren op de markt. En het geldt voor de spuitjes ook. En die waren inderdaad voor diabetes al op de markt. En soms bijvoorbeeld combinatie van stofjes bij elkaar kunnen dan een effect hebben op gewichtsafname via verschillende mechanismen. Dat kan eetlustremming zijn, maar ook anti-ontstekingseffecten of bepaalde die spuitjes hebben inderdaad als functie dat ze een aantal verstoringen van de darmhormonen nabootsen, die dan eetlustremming geven op hersenniveau. Dus er zijn verschillende werkingsmechanismen en het is altijd een aanvullende behandeling. Het werd net het woord wondermiddel genoemd, maar dat wil ik toch wel nuanceren, hoor. Dat het is een hulpmiddel. Ja, nee, daarom was het ook tussen aanhalingstekens. Ja. Want, nog even kort, want we gaan zo zeker uitgebreid in op die bredere context. Hè? Maar je hebt dus dat hormoon, GLP, en GLP-1 is daar één van. Wat doet dat nou en waardoor heeft het zo'n invloed op die hele vethuishouding? Ja, dan moet je eigenlijk goed snappen wat eigenlijk bij obesitas aan de hand is. Bij obesitas, mensen denken vaak een leefstijlprobleem of een gedragsprobleem. En de oorzaken kunnen inderdaad op dat gebied liggen, maar zijn ook veel breder. Maar op het moment dat je te veel vet hebt, dan raakt die vetcellen die raken als het ware chronisch ontstoken. Maar ook de honger- en verzadigingshormonen in je lichaam die raken verstoord. Waardoor dat als mensen gaan eten, vaak later verzadigingsgevoel krijgen als je eenmaal obesitas hebt. Het wordt ook als ziekte bestempeld door de WHO en door de Gezondheidsraad. Omdat eigenlijk je vetcellen niet meer goed communiceren met je brein en je darmhormonen ook niet meer. En ja, dat is misschien goed ook om even te benoemen. Want ons überhaupt hoe wij voedselkeuzes maken. Wij denken allemaal dat we dat heel bewust doen. Maar een heel groot deel van onze voedselkeuzes wordt bepaald door dat soort darmhormonen. Want als je bijvoorbeeld heel snel die verzadigingshormonen aanmaakt, ja, dan stop je eerder met eten. En dan hoef je niet nog een bord. Ja. Maar op het moment dat verstoord is, en dat kan bij sommigen genetisch ook zijn, de een heeft meer aanleg tot overgewicht dan de ander. Maar dan kan het zijn dat je pas veel later een verzadigingsgevoel krijgt. Ja, dan eet je vaak makkelijker door. Maar er zijn ook mensen die, en dat hebben we allemaal. We hebben ook wat we noemen een beloningssysteem, een hedonisch systeem. Dat is dat je soms prima kan dooreten, terwijl je eigenlijk al biologisch gezien helemaal vol zit. Maar dan eet je door omdat je het gewoon heel erg lekker vindt. He, bijvoorbeeld dat je toch echt na het eten geen broccoli meer hoeft, maar wel die chocola, die past dan nog wel. En die systemen, daar heb je verschillende medicamenten op die remming kunnen geven op die systemen, waardoor een gezonde leefstijl makkelijker wordt gemaakt, maar ook via andere mechanismen, dus dat het gewicht omlaag wordt gebracht. Er zijn eigenlijk een paar stappen die volgens mij bij heel veel mensen niet zo erg duidelijk zijn. Dus aan de ene kant, vet is niet zomaar reserve energie, maar echt een orgaan. Dat is volgens mij al veel mensen niet zo gangbaar. En ook nog eens, dan dus de volgende stap is dat vet, dat is ontregeld geraakt. Eerst misschien door dingen die we bijvoorbeeld dat we gaan eten terwijl we niet nog honger hadden. Maar dan blijft het ook verstoord. Dus dan wordt het ook veel moeilijker om weer terug te komen. Ja, dat klopt precies. Hè? Maar daar moeten we ook onderscheid maken van, heeft iemand een paar pondjes te veel? Want dan kan je nog vaak, en als de oorzaak is in leefstijl zit, dan kan je heel goed met gezonde leefstijl meer gaan bewegen, gezonder eten, kan je daar best heel goed vanaf komen. En we zien best wel mooie resultaten bij wat in het basispakket zit in Nederland, de gecombineerde leefstijlinterventie. Zien we dat mensen kunnen afvallen en dat de kwaliteit van leven omhoog gaat. Maar wat je wel ziet is dat als mensen echt langdurig echt veel te veel vet hebben, dus echt obesitas, met name het vet in de buikstreek, ja, dan raakt dat veel, dan dat orgaan vet inderdaad, net als een hart en een lever ziek kan worden, kan dat orgaan vet, wat hele belangrijke functies heeft voor je hongergevoel, maar ook voor je immuunsysteem, het heeft een heleboel functies, dat doet het gewoon niet meer goed. En dan is het op een gegeven moment, als allerlei mechanismen verstoord zijn, dan is het afvallen veel moeilijker. Dan nog is wel een gezonde leefstijl de hoeksteen. Want al val je geen gram af, maar je leeft wel heel gezond, dan is dat wel voor mentale en lichamelijke gezondheid echt wel heel goed om te doen. Maar het is wel zo dat als je een heel hoog vetgehalte hebt in je buikstreek, een heel hoog gewicht gaat ermee vaak ook gepaard, dan moet je vervolgens niet zitten wachten tot een hartinfarct of kanker gaat ontstaan. Maar dan eigenlijk al eerder ingrijpen om agressiever dat vet te behandelen en de gezonde leefstijl te ondersteunen. En daar zijn dus nu allerlei nieuwe middelen voor mogelijk. Nou is er veel geworden reactie over dit soort middelen. Moeten we niet willen, want zo nemen we die prikkel weg om gewoon gezonder te gaan leven. Nou, dat zien we in de praktijk ook niet gebeuren. We zien mensen soms worstelen, die hebben dan zo'n jaar een gecombineerde leefstijlinterventie gedaan, en die blijven op een heel hoog gewicht. Dan kan je dit als aanvulling doen. En het is natuurlijk niet te bedoelen, als mensen helemaal niks aan leefstijl doen en daar niet gemotiveerd voor zijn, dan is het ook niet de aanvullende therapie die aanbevolen wordt. Wel moet je altijd kijken van, is die leefstijl wel de oorzaak? Want soms leven mensen al gezond en is er bijvoorbeeld ook, heeft iemand medicijnen die dikmakend zijn, of dat er sociale problemen spelen, of dat er bepaalde medische dingen zijn of psychische redenen. Dus je moet wel altijd heel goed naar de oorzaak kijken. En kan je die oorzaak ook oplossen? En dan bijvoorbeeld die medicijnen verlagen die allemaal gewichtsverhogende werking hebben. En als je dat hebt opgelost, maar de leefstijlinterventie doet het nog steeds niet goed, dan kan je naar dit soort middelen grijpen. Tegelijkertijd moeten we ook helemaal aan de voorkant, als we helemaal even terugkijken naar waardoor komt het dat zoveel mensen overgewicht hebben, moeten we echt aan de preventie natuurlijk ook heel veel doen. Hè? Die supermarkten die ongezond voedsel verkopen en noem maar op. Dus daar hebben we ook echt wel een hele wereld te winnen. Daar zijn jullie ook druk mee bezig, hè? Daar zitten jullie ook in. Absoluut, maar het zijn echt twee verschillende dingen. Want iemand, de supermarkt waar bijvoorbeeld 80% van de producten ongezond is, ja, dat moet echt anders. En we hebben echt heel veel op te winnen. Maar daarnaast is het ook zo dat die behandeling voor de mensen die al obesitas hebben, die moet ook gebeuren. En pas als je en meer aan preventie doet en betere behandelingen, dan kunnen we met z'n allen dat probleem beter aan en ook individuen veel beter helpen. Aan de andere kant kun je ook zeggen, zolang die omgeving niet verandert, zou zo'n middel misschien een extra steuntje in de rug kunnen geven om weerstand te bieden tegen al die eindeloze verleidingen. Nou, dat zien we eigenlijk ook wel gebeuren. Dat als mensen bijvoorbeeld heel erg al obesitas hebben ontwikkeld en heel erg toch nog hun cravings houden na het eten, omdat die veranderingen in het lichaam zijn opgetreden, dan zie je dat dit soort middelen bijvoorbeeld het snackgedrag vermindert. Dus dat ze veel makkelijker gezonde voedselkeuzes kunnen maken. Dus dan hebben ze al het een en ander geleerd in dat soort interventies, of ze weten hoe het moet. En heel veel mensen weten trouwens hoe het moet, maar dan toch ga je die reep chocola eten als je bijvoorbeeld heel veel stress hebt of heel veel daar gewoon zin in hebt. Dan altijd maar die salade. Terwijl je weet dat die gezonder is. Heel veel mensen doen dat. Nou, dit soort middelen helpen mensen om die gezondere voedselkeuzes ook te maken. En ik begreep ook dat het juist ook goed is wanneer je die middelen neemt om juist te blijven sporten. Want voor je het weet, raak je ook je spiermassa kwijt. Ja, dat is ook zo. En dat is waarom het ook geen quick fix is. Juist ook die mensen die dan aan die middelen zitten, die hoor je er ook op social media over, hè? Hi, I'm Dr. Michelle Shermack. And today I wanted to talk to you about what I've seen in the media lately on Instagram and social, which is quote-unquote Ozempic butt. Ja, dus dat je een ingevallen achterwerk krijgt van dit soort middelen. Dus dat is doordat die hele stofwisseling verandert. We weten überhaupt, als je flink in gewicht gaat afnemen, als je heel laag in de calorieën gaat, inderdaad heel veel farmacotherapie of maagoperaties, je ziet bij veel gewichtsafname, zie je heel vaak spierafname ook. Voor een deel is dat logisch, want je hebt minder gewicht mee te zeulen, dus die spieren nemen ook af. Maar als je goed aan leefstijl doet, en je doet heel veel ook spierversterkende oefeningen daarbij naast de cardiotraining, dan kan je spiermassa op peil houden. En dat is voor je gezondheid, fysiek, maar ook mentaal, heel erg belangrijk om voldoende spiermassa te houden. Want je wil helemaal niet gewicht verliezen. Je wil vetmassa verliezen en je wil spiermassa behouden. Hoe dan ook, bij elke obesitasbehandeling is de hoeksteen altijd de leefstijl. En dit soort middelen moet je alleen zien als aanvullende behandeling. Dat geldt trouwens voor de pillen ook. Dat je daar ook de pillen die er nu ook uit het basispakket worden vergoed. En die hebben weer een ander werkingsmechanisme. Die gaan vooral op die cravings. Dat je niet de neiging hebt ook die chocolade te eten na het eten. Die zorgen ook dat je dus wel gewichtsafname hebt. Maar zelf kan je ervoor zorgen dat je vooral met de leefstijl ook het goede doet. Er zijn natuurlijk eerder veelbelovende medicijnen geweest, ook tegen overgewicht. Een daarvan was Rimonaband, dat in 2006 in Europa op de markt kwam. Ook mooie resultaten liet zien, maar dat werd uiteindelijk teruggetrokken. Want het mensen in sommige gevallen zou hebben aangezet tot suïcide. En nu zijn er ook aanwijzingen dat het bij deze nieuwe middelen het geval zou kunnen zijn. Een bekende Amerikaanse endocrinoloog, Robert Lustig, die zei er dit over. Now we've seen this movie before. In 2006, there was a medicine that never got approved in the United States. It got approved in Europe. And it had to be pulled from the European market. And the reason was because of multiple suicides. Because when you turn off the reward system, life's not worth living. So will we find the same thing with Ozempic and Wegovy? I don't know, but we've already seen multiple case series of patients who became severely depressed. Ja, de Europese medicijnautoriteit houdt het in de gaten. Heeft deze maand nog om extra informatie gevraagd aan de fabrikanten. Moeten we hier ons zorgen over maken? Ja, ik denk dat we altijd voorzichtig moeten zijn met nieuwe middelen die op de markt komen. Dat je altijd langdurig moet kijken hoe gaat het met die middelen. Dat geldt voor alle middelen. Dat geldt voor de pillen en de spuitjes. Want er is nu nog niemand die dat ooit al 40 jaar achter elkaar heeft gebruikt. En zeker als het op grote schaal is, moet je altijd daar dingen in de gaten houden. Wat wel zo is dat deze middelen voor andere indicaties al langer op de markt zijn. Dus dat is vaak geruststellender dan bijvoorbeeld bij de Rimonaband die dan ineens nieuw komt. En er waren veel andere middelen ook in het verleden die ook al bijwerkingen bleken te hebben en dan weer van de markt zijn gehaald. Dus ja, je moet daar altijd voorzichtig in zijn. Ik wil daarbij wel als kanttekening maken dat het niet behandelen van obesitas heeft zeker ook heel veel risico's. Want we weten in ieder geval ook dat op suïcide. Ook op suïcide. En ook, want we weten dat obesitas is een poortziekte naar ruim 200 andere ziektes. Niet alleen type 2 diabetes en hart- en vaatziekte, wat iedereen wel weet. Maar ook 13 typen van kanker, gevrichtsklachten, ook angst en depressie, onvruchtbaarheid. Er zijn een heleboel gevolgen van het niet behandelen van obesitas en dat laten bestaan. Ik denk dat we moeten in ieder geval wel zorgen dat mensen op de juiste manier helpen om van het overgewicht af te komen en reëel voorlichten. Dat je bijvoorbeeld in de nieuwe richtlijn staat ook dat er veel meer beweging nodig is. Niet per se om af te vallen, maar wel vooral als je afgevallen bent om het verlaagde gewicht te behouden. Want dat is cruciaal om te snappen dat doordat dat vet ziek is geworden en je gaat eenmaal afvallen, dan wil die vetmassa, dat gewicht wel altijd terug omhoog naar het oude gewicht. Het zijn allemaal aanwijzingen dat je immuunsysteem, je brein, je darmhormonen allemaal onthouden wat het oude hoge gewicht was. En dan moet iemand die bijvoorbeeld nu 80 kilo weegt, maar vroeger 130 woog, die moet altijd meer moeite doen dan iemand die altijd al 80 kilo woog. En die denkt dan van, hey, het is helemaal niet zo moeilijk om op 80 kilo te blijven. Maar die ex-130er, die moet elke dag strijd leveren. En in de richtlijn staat zelfs 200 tot 300 minuten moet je bewegen. Per week is dat dan. En dat niet iedereen kan dat altijd opbrengen. En dus we moeten wel begrip hebben voor mensen die echt obesitas hebben gehad, of dat nog hebben, dat het niet simpel is en dat je wel echt goede ondersteuning moet hebben. En als het allemaal lukt met leefstijl, dan is het fantastisch. Als dat niet lukt, niet wachten op alle andere ziekten. Dan moet je daar wel goede ondersteuning volgens de huidige richtlijnen. Die zijn ook net vernieuwd op basis van de wetenschap. Er is nu in ieder geval een nieuwe tool bij in de toolbox. Het blijft in ieder geval belangrijk om het van alle kanten te blijven aanpakken. Ja, klopt. Dankjewel. Dat was Lisbeth van Rossum, hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ook onze collega's van NTR Focus maakten een aflevering over de afvalmedicatie met onder meer Lisbeth. Een link naar de uitzending vind je in de show notes. En Lisbeth schreef ook samen met haar collega Mariette Boon het boek Vet Belangrijk, wat inmiddels aan de 20ste druk toe is. We kijken nog vooruit richting het einde van het jaar, want er is meer wetenschap in het verschiet, toch Josta? Zeker, onze NTR-collega's van Focus hebben een wetenschapsjaar over zich gemaakt voor de televisie. En dat wordt uitgezonden op 30 december om iets over tienen. En dat is uiteraard ook te bekijken via NPO Start. Petra Grijze neemt het wetenschapsjaar dan door met Robert Dijkgraaf, Helga van Leur, Vanessa Evers, André Kuipers en Marjan Koopmans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. En aan Kennis & Co. als geheel. Dankjewel voor het luisteren, helemaal als je een vaste luisteraar bent geweest al die tijd. Wil je ons nog laten weten wat je ervan vond, waarom je ons wel of niet gaat missen, dan mag dat op wetenschap@ntr.nl. Ik denk dat ik namens ons allemaal kan spreken dat we heel veel plezier hebben gehad in het speuren naar het belangrijkste nieuws, de beste sprekers, natuurlijk de mooiste updates en die elke week aan jullie te presenteren. Wij gaan het in elk geval missen. Kennis & Co. Dan nog even een allerlaatste update. Als wetenschapsjournalisten jagen wij altijd op belangrijke wetenschappelijke doorbraken. Maar wat bleek dit jaar uit een analyse in tijdschrift Nature? Die doorbraken die worden steeds een beetje kleiner. Waarom dit zo is, is nog een raadsel. Maar wanneer deze trend zich voortzet, kunnen wij van Kennis & Co. over een paar jaar in elk geval zeggen, we zijn op tijd gestopt. Dat was, ik dan nu mijn stem terug? Oh. Ik moest nog even wachten op Bouwen. Die had nog even zijn AI-stemmetje. Dat was de laatste aflevering van Kennis & Co. Gepresenteerd door Job de Vriezen met als co-host het afgelopen jaar Rob Ramaker, Josta Bosma en Bouwen van Straat. Dus die laatste, Bouwen, die je desnet nog even met zijn AI-stem hoorde, die hoor je later deze uitzending nog even terug. Ze hadden het ook nog over het Focusjaaroverzicht. Nee, dat is natuurlijk al lang 30 december geweest. Maar die kan je zeker terugluisteren op of terugzien op NPO Start. En ga je de podcast Kennis & Co. nou missen? Je kan gelukkig alle oude afleveringen van Kennis & Co. blijven terugluisteren via je favoriete podcast-app. Dus doe dat vooral. En na het nieuws van 4 uur hoor je ons met de Nacht van NTR-wetenschap nog een laatste uur. Dan hebben we nog een hoop wetenschap voor je klaarstaan. We spreken met de twitterende wetenschapper. Deze week is dat hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziektes Mark Bonte. En we blikken vooruit op de wetenschap die ons in 2024 allemaal te wachten staat. Dat doen we met niemand minder dan dus die Kennis & Co-redacteur Bouwen van Straten. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Een Argentijnse rechtbank heeft een voorlopige streep gezet door de arbeidshervormingsplannen van de nieuwe president Milei. Milei wil onder meer de proeftijd verruimen van 3 naar 8 maanden en staken moeilijker maken. Ook moeten werknemers minder ontslagvergoeding krijgen. De plannen moeten helpen om de economie in het land uit het slop te trekken. Maar vakbonden stapten naar de rechter. En die vindt dat het parlement eerst over de plannen moet oordelen. De regering kan nog tegen dit besluit in beroep gaan. De cao-lonen zijn vorig jaar het hardst gestegen in 40 jaar tijd. Gemiddeld gingen de lonen met 6,1% omhoog. Het jaar ervoor was dat nog 3,2%. Medewerkers in de sector vervoer en opslag zagen hun lonen het meest stijgen met 8,4%. Toch zullen weinig mensen iets merken van de loonstijgingen vanwege de inflatie. De cijfers van het CBS gaan alleen over mensen die binnen een cao vallen. Dat is ongeveer 3/4 van alle werknemers. In België heeft een windhoos afgelopen dag tientallen woningen beschadigd. Daken zijn deels of volledig weggeblazen. De windhoos vond plaats in Onze Lieve Vrouw Waver en in Putten, in de provincie Antwerpen. Buurtbewoners spreken van een paniek die uitbrak omdat er van alles door de lucht vloog. Sommige wegen waren even afgesloten vanwege de brokstukken of omgewaaide bomen. Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het is darttalent Luc Littler niet gelukt wereldkampioen te worden. De finale in Londen was spannend, maar Luc Humphries won hem uiteindelijk met 7-4. De weg van de 16-jarige Littler naar de finale van het WK darts was spectaculair. Hij schakelde onder andere de oud-wereldkampioenen Raymond van Barneveld en Rob Cross uit. Het weer, er trekken buien over het land, alleen in het noorden is het droog. Ook komende dag valt er veel regen, met hier en daar een droge periode. Het wordt tussen de 4 en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR Wetenschap. De nacht van NTR Wetenschap. Dit uur spreken we nog met 2 leuke gasten. Namelijk arts-microbioloog Mark Bonte. Hij beheert op dit moment het ex-account van de Universiteiten van Nederland om te vertellen over zijn werk bij het UMC Utrecht. Daarover spreken we zo in de uitzending. En aangezien dit de eerste uitzending van het nieuwe jaar is, moeten we het natuurlijk ook even vooruitblikken op 2024. Daarvoor belt mijn collega Stijn met wetenschapsredacteur bij de NOS en NTR Bouwen van Straten. Je kent hem ook wel uit de podcast Kennis & Co, die we net al lieten horen. Hij vertelt ons wat de wetenschapsthema's voor komend jaar worden. Maar eerst gaan we luisteren naar de 4e aflevering van de podcastserie Verdwenen Winkels. Die is gemaakt door onze oud-collega op de wetenschapsredactie Roos Heijnen. In deze aflevering komt Roos erachter dat de koper van de verdwenen warenhuizen van haar opa een winkelketen is die nog steeds bestaat. Dit is een podcast van NPO Luister en NTR. Mijn overgrootvader Jacob Menko opende voor de oorlog 4 warenhuizen. Een paar jaar later zijn ze allemaal verdwenen. De winkels en Jacob zelf ook. En mijn familie hebben ze dus heel snel gevonden. En hebben ze meteen op de trein gezet naar Westerbork. Mijn oma overleefde als enige van haar Joodse gezin de oorlog. Dat lijkt een schilderij, maar dat is het niet. Het is mijn schatkist. Daar zit in een klein zilver bestekje en een kapot kettingje van mijn moeder. En dat is het enige wat over is van mijn eerste 4 jaar van mijn leven. We hebben nooit geweten wat er met de winkels van haar vader gebeurd is. Ze zijn verdwenen, maar ik ben hard op weg om ze terug te vinden. Winkel is denk ik opgericht om dit bedrijf over te nemen, de EPA. Wat weten we tot nu toe? De winkels hebben in 1942 een verwalter gekregen. En je ziet heel vaak dat verwalters, dus die Duitse beheerders, zo'n bedrijf leegroven naar eigen goeddunken. Het kan ook zijn dat dat hier gebeurd is. Die verwalter die gaat 3 winkels verkopen. En eentje die houdt hij zelf. Die koper is een andere NV die Winco heet. De EPA wordt dus Winco. En na de oorlog wordt die verwalter Cornelis Bunk opgepakt. Bunk zat na de oorlog in de gevangenis. Nou, waarschijnlijk als landverrader. En komen de winkels onder het beheer te staan van het Nederlands Beheersinstituut. En die oordeelt, na 2 jaar, in 1947... dat de verkoop van de winkels juist is verlopen. En dat Winco alles mag houden. De verkoop aan de Winco was goed. Moreel en juridisch juist. Die wordt bevestigd. Winco hoeft ook geen geld meer te betalen aan de EPA of aan de Joodse erfgenamen voor die verkoop. Ik heb nog heel veel vragen. Wat is er met dat geld gebeurd dat Winco aan de EPA betaald heeft? En wie zit er achter de Winco? Wat is dat voor bedrijf? En natuurlijk, wat is er met de verwalter Cornelis Bunk gebeurd? Is hij veroordeeld na de oorlog? Heeft hij lang vastgezeten? Dus waar al dat geld gebleven is, geen idee. In ieder geval zie ik niet hoe jouw familie of hoe de EPA als voormalig Joods bedrijf hiervoor gecompenseerd is. Zodra ik thuis ben van het interview met Maarten Jan Vos, stuur ik een mailtje naar het Nationaal Archief om te vragen of ik dat CABR-dossier van de verwalter meneer Bunk in mag zien. Als het al bestaat natuurlijk. Ik krijg direct bericht. Mijn verzoek zal binnen 6 weken worden beantwoord. En ik maak een afspraak met Fred en mijn moeder om ze op de hoogte te brengen van mijn bevinding. Of als jij straks tegen je moeder vertelt, nou, ik heb bij Maarten Jan dit en dit gehoord en ze wordt helemaal gek. Ik moet zeggen dat Maarten Jan me een beetje zenuwachtig heeft gemaakt. We spreken af bij Fred in Amsterdam. Ik ben benieuwd wat voor taartje die heeft. Oh ja, ik denk dat hij chocolaatjes heeft. Ja. Vorige keer had hij Merci chocolaatjes uit Israël. Oh, zijn die anders dan van hier dan? Kosher, denk ik. Hallo. Hallo. Willen jullie thee of koffie? En wil je een gemberbolus of een taartje met vruchten? Oh, ja. Kan ik beide? Gemberbolus. Gemberbolus, ja. Mooi, mooi. We zijn in Amsterdam, ja, hebben we niet in de Medina. Nee, precies. Met een kopje thee en een gemberbolus gaan we aan tafel zitten. Ik vertel over de boekhouder van het bedrijf, Cornelis Bunk, die in 1941 een financiële machtiging krijgt en in 1942 verwalter wordt. En ik vertel over de latere verkoop van de winkels aan de Winco. Maar dat wordt in de oorlog worden de zaken worden verkocht. Ja. Terwijl ze nog helemaal niet weten wat er met de eigenaar gebeurt. Nee. Die Winco heeft natuurlijk in de oorlog wel betaald voor de filialen. Hij zegt ook, ik weet niet waar dat geld is gebleven. Maar wat is dat voor geld? Dat is dus geld, dat heeft dus de Winco dan betaald. Winco? Lijkt mij. Mijn moeder blijft vragen aan wie dat geld dan betaald is. En hoeveel? Ik snap het niet helemaal, hoor. Mag ik ook vragen stellen tussendoor? Ja, natuurlijk. Maar ik weet het ook allemaal niet allemaal. Nee. Maar je had Bunk als verwalter. Ja. Je had het beheersinstituut na de oorlog. Ja. En Bunk heeft 60.000 tot 100.000 gulden gekregen. Of hij weet niet of dat naar Bunk is gegaan of naar... Naar die roofinstantie. Die roofinstantie. Ja. Maar waar kwam dat geld van die 60.000 tot 100.000 gulden dan vandaan? Dat was de opbrengst van de winkels. Ja, dat zal toch van de Winco moeten zijn gekomen? Die kocht toch de EPA? Opeens zegt mijn moeder iets dat ik nog nooit heb gehoord. En weet je wie daarachter, wie Winco is dat? Dat bestond dus weer uit blijkbaar 2 andere kleine bedrijfjes. Ja, die je Perry noemde. En nog wat. Ja. Perry is heel groot geworden, hè? Ja, als dat dezelfde Perry is. Ja, maar ik heb dat wel eens horen vallen, dat daaruit voort is gekomen. Door wie? Weet ik niet meer. Perry Sport. Maar uit familie? Ja. Mensen in de familie die dat hebben gezegd? Ja. Niet gelezen? Nee. Echt? Voordat je die onderzoek deed? Of? Nee, niks. Ik wist daarvoor helemaal niks. Nee, daarna. Maar goed. Oké. Nou, dat is nog wel moeite waard om dat te onderzoeken. Roos, ik heb nog een vraag. Ja. Peggy Sport, zou dat waar kunnen zijn? Komt ze nu mee? Tijdens ons gesprek leg ik het eigenlijk snel naast me neer. Maarten Jan die zei dat het een klein bedrijf was. En ik kan het me ook gewoon niet voorstellen. Dus ik vergeet het weer een beetje. Maar een paar dagen later krijg ik van een archivaris van het archief in Amersfoort een tip om erachter te komen welke winkels er voor en na de EPA in het winkelpand zaten. Hij schrijft: zoek op Utrechtse straat 14 met SCH. Want zo schreef je die straatnaam vroeger. Dat doe ik. En dan, in maart 1945, zie ik de eerste advertentie van Winco. Winco, voorheen EPA, staat er. Wij kunnen u helpen aan prima kachelglans. 16 cent per pak. Wat is dat, kachelglans? En nog eentje, anderhalf jaar later. Winco Warenhuis, voor vele Sint-Nicolaas cadeaus. Eenheidsprijzen ontzettend goedkoop. Dus de Winco deed ook aan eenheidsprijzen. Klinkt als precies dezelfde winkel als de EPA, behalve de naam. Ik klik door naar de volgende rij krantenpagina's. En dan, opeens, zie ik het. 6 augustus 1947. Een advertentie. Met koeienletters. Perry opent morgen 11 uur haar filiaal. En daaronder Amersfoort, Utrechtse straat 14. Het zal toch niet echt zo zijn? Perry? Ik zie nog een reclame. Altijd welkome Sinterklaas cadeaus vindt u bij Perry. Sinds 1866. Snel google ik wanneer Perry Sport eigenlijk is opgericht. En inderdaad, in 1866. Net als op de advertentie staat. Kan het toeval zijn dat een Perry-winkel in precies dat pand opent? Of heeft Perry Sport de winkels van mijn overgrootvader overgenomen in de oorlog? Beste Maarten Jan. Ik was aan het zoeken in krantenarchieven. En kwam daar mooie advertenties tegen van de EPA. Ik kwam ook een advertentie tegen van de Winco-winkel. 1945 en 46, zie bijlagen. En uit 1947 advertenties van Perry. Die opent in het pand waar de EPA vroeger zat. Je noemde Perry natuurlijk al in je interview. Maar ik had zelf nog niet de link gelegd met de nu nog bestaande Perry-winkel, Perry Sport. Zou dat dezelfde winkel kunnen zijn? Zullen we anders even bellen? Groetjes, Roos. Hoi, ik ben Maarten-Jan. Hoi Maarten-Jan, met Roos. Hoi Roos. Goed dat je wilt. Ik zat al klaar. Ja, ik had een paar dingen. Ik was een beetje in het krantenarchief aan het zoeken. Je had natuurlijk al Perry genoemd toen we aan het praten waren. Maar ik had er eerlijk gezegd niet echt aandacht op gevestigd. Maar toen dacht ik later van, is dat dan toch die Perry die we nu nog kennen? Ik had die link ook niet gelegd, maar ik denk het wel. Ik zag inderdaad dat in het KVK-dossier, waar Perry ook bij naam in staat, wordt het adres van Perry Kalverstraat 93 tot 99 genoemd in Amsterdam. En als je op Google Maps gaat kijken, zit daar een Perry-filiaal. Dus het zou wel heel veel toeval zijn als dat niet met elkaar te maken heeft. Ja, en ik zag ook, want in de kranten zie je dan ook inderdaad Perry sinds 1866. Dat is ook wanneer de huidige Perry zeg maar nog is opgericht. Ja, ik wist helemaal niet dat dat zo oud was. Nee, ik ook niet. Ik herinner mij die winkel dat op een gegeven moment kwam, toen ik al zelf al wat ouder was, maar het is dus helemaal niet zo. Ja, het is pas later een sportwinkel geworden. Ah ja. Daarvoor was het meer een algemenere winkel. Nou ja, dat klopt met de EPA. Ja, ik weet niet. Het was toch raar om te zien. Ja, het is raar om te zien. Dat betekent dat Perry daar een dubieuze rol in heeft gespeeld. Maar dat zullen ze wel niet meer weten. Nee. Bij de raad van bestuur. Ik lach hier, maar ik moet natuurlijk echt naar die raad van bestuur om dit aan ze voor te leggen. Als het echt zo blijkt te zijn dat Perry de winkels heeft overgenomen. Ze moeten een reactie kunnen geven. Ik heb meer bewijs nodig. Ik ga naar het Nationaal Archief om dat beheersdossier over de EPA te doorzoeken. Ik vind meerdere brieven van Perry. Eén lange brief valt op. Perry, Kalverstraat 93 tot 99 staat erboven. Juli 1946, aan de Raad voor het Rechtsherstel. Perry legt in de brief uit waarom ze de EPA hebben gekocht in de oorlog. Ze schrijven dat ze een dochterbedrijf wilden oprichten. En daarin wilden ze dezelfde goederen als bij Perry verkopen, maar dan goedkoper. Ze maken een vergelijking met de Bijenkorf die de HEMA heeft opgericht. Ik leg mijn bevindingen voor aan Maarten Jan. Op een gegeven moment legt Perry het ook uit. Hè? Dat ze dachten van... ja, net als de Bijenkorf de HEMA heeft... Dachten wij ook aan zo'n Volkswagenhuis. Ja, klopt, ja. Dat is wel... Ja, dus ze hebben het gewoon overgenomen als iets met potentie. Als een bedrijf met potentie. Ja. Dus Perry wilde een soort HEMA oprichten. En de EPA leek ze daar blijkbaar zeer geschikt voor. Perry legt in de brief ook uit hoe de winkels volgens hen onder beheer van het beheersinstituut gekomen zijn. De directeur van Perry schrijft... Door een toevallige omstandigheid, namelijk door het onrechtmatig optreden van een zekere heer A. Menko te Deventer, voor de oorlog filiaalchef aldaar. A. Menko, dat is dus de broer van mijn overgrootvader, Alfred. Door zijn onrechtmatig optreden werd deze Deventer winkelzaak onder beheer gesteld. De Raad van het Rechtsherstel besloot toen ook de beide andere winkelfilialen in Amersfoort en Hengelo onder beheer te plaatsen. Hoewel bedoelde Menko na enkele maanden van het toneel verdween, werd de onderbeheerstelling sindsdien nog niet opgeheven en verkeert Winko met haar drie filiaalzaken nog steeds in dezelfde onbehagelijke positie. Wat staat hier? Alfred Menko, de broer van Jacob, heeft dus volgens Perry onrechtmatig ervoor gezorgd dat de winkels onder beheer werden gebracht. Hoezo onrechtmatig? Een zekere Alfred Menko, schrijven ze. Alsof hij helemaal niks met die winkels van doen had, terwijl hij toch de erfgenaam was. Wat zegt Maarten Jan daarvan? Wat ik trouwens ook raar vind, is dat die Alfred... hij lijkt mij degene die de melding doet bij het beheersinstituut. Ja. Dat wordt ook genoemd door Perry op een gegeven moment, van dat hij dat onterecht heeft gedaan. Ja, klopt. En dat over Deventer, en dat daarom onterecht ook alle andere filialen onder beheer zijn gekomen. Ja. Dat vind ik zelf een beetje een dubieuze uitspraak, maar goed. Ja, zeker. Vind ik ook. Dubieus. Dan zie ik ineens de naam van mijn overgrootvader in die brief van Perry. Dit schrijven ze. Er waren ook vier Joodse aandeelhouders betrokken. Namelijk de heren H. Aandacht, I. Aandacht, J. A. I. Menko en A. Menko. De aandeelhoudersvergadering van de EPA, die het voortbestaan van de EPA wilde verzekeren, werd gehouden toen de genoemde heren Aandacht en Menko door de Duitsers weggevoerd waren. Ja, weggevoerd waren? Die aandeelhoudersvergadering die was in 1944. Toen waren ze al vergast. Waren de heren wel aanwezig geweest, dan zouden zij op grond van dezelfde overwegingen, gezond verstand en goed koopmanschap en medegeleid door de adviezen van hun vertrouwensman Bazen, ongetwijfeld meegewerkt hebben aan de enige maatregel die de EPA voor ondergang kon behoeden. Ja. En die enige maatregel die de EPA voor ondergang kon behoeden is volgens Perry dus de verkoop van de EPA aan Perry zelf. Ze beargumenteren dat ze de EPA eigenlijk hebben gered. En dat als de Joodse aandeelhouders er nog wel waren geweest, die zeker voor de verkoop hadden gestemd. Ik heb daar zo mijn twijfels over. En wat ik zelf raar vind, is dat zij dus aan de ene kant doen ze de hele tijd als oorlogskopers van, nou, we hebben het bedrijf gered, het liep heel slecht, het zat in de schulden. We hebben het gered, maar aan de andere kant doen ze na de oorlog toch vrij veel moeite om die bedrijven of die filialen te behouden. Ja. Dus is het wel enigszins levensvatbaar in hun ogen? Dat is natuurlijk een beetje in tegenspraak met elkaar. Ja, ze doen het in die brieven ook wel heel erg voorkomen alsof ze dat ongeveer uit liefdadigheid hebben gekocht. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, alsof het in ieder geval heel erg ook in belang is van de Joodse aandeelhouders van geweest. Ja, dat kan ik me toch niet... Ik bedoel, dat het misschien hoor, dat het anders helemaal failliet was gegaan. Dat kan natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, het lijkt me geen liefdadigheid. Je gaat dat niet doen als bedrijf als je daar niet een kopje in ziet. Dat is gewoon een draai die ze er aangeven. Wat je trouwens bij meer gerookte bedrijven ziet. Het is gewoon een draai die ze er aangeven na de oorlog. Ja. Dus het was dus voor de kopers een in hun ogen op dat moment lucratieve manier om die winkel over te nemen. En de morele overwegingen die speelden waarschijnlijk niet. Ik vind het moeilijk om niet meteen van het slechtste uit te gaan. Een slechte oordeel over Perry. Zou het kunnen dat ze echt de goedertrouw hebben gehandeld? Dat ze echt dachten het goede te doen? Of zagen ze in de oorlog dollartekens en kansen op een goedkoop bedrijf? En kregen ze de deksel op hun neus toen het beheersinstituut beslag legde op die winkels? Gered of geroofd? Dat is dus eigenlijk de vraag. Als ik alle documenten heb gelezen uit het dossier, en dat zijn er veel, kan ik ook reconstrueren hoe het beheer over de winkels uiteindelijk is opgeheven. Het beheersinstituut schrijft in een brief op 23 januari 1947... We kunnen een akkoord afsluiten, mits u in het bezit komt van een schriftelijke verklaring van de vermoedelijke erfgenamen van de afwezige heren Aandacht en Menko. Inhoudende dat zij met de inhoud van het akkoord instemmen. Dus, wat staat hier? Het beheersinstituut gaat akkoord op voorwaarde dat de Joodse erfgenamen van de EPA ook akkoord gaan met de deal. Het klinkt logisch dat de Joodse erfgenamen ook moeten instemmen, gehoord moeten worden. Maar deze eis zien de investeerders achter de winkel niet zitten. Perry dus en meneer Bazen. Van die laatste vind ik een brief. 1 februari 1947. Een week na de brief van het Beheersinstituut. Aan de weledele heer directeur van het Nederlands Beheersinstituut, schrijft hij. Er kan nog niet van erfgenamen gesproken worden, zolang van de afwezigen geen officiële overlijdensverklaringen zijn afgegeven. Tja, nou, zo goed had hij het dus blijkbaar ook weer niet voor met de erfgenamen van Menko en Aandacht. In 1947 was het toch heus wel duidelijk dat die mensen niet meer uit Polen gingen terugkeren. Ook al waren er dan misschien nog geen officiële overlijdensverklaringen van het Rode Kruis. Verder schrijft hij dat het sowieso geruime tijd zou duren om een verklaring van geen bezwaar van de erfgenamen te krijgen. Terwijl er heel snel een beslissing moet worden genomen, omdat anders een faillissement onvermijdelijk is. Hij, meneer Bazen, probeert hier dus onder de verklaring van de Joodse erfgenamen uit te komen. In de brief vraagt hij of hij en zijn medebestuurders langs mogen komen op het kantoor van de directeur van het Beheersinstituut in Den Haag. Bij voorkeur 's middags, zodat de bestuurders uit Almelo nog op tijd terug kunnen reizen met de trein. En dan zie ik, 1 dag na die ontmoeting in Den Haag, een brief van het Beheersinstituut. En daarin staat dat de toestemming van de Joodse erfgenamen niet meer nodig is. Wat? Wat is er die dag daarvoor gebeurd? Nog één ding wat ik opvallend vind. Dat het Beheersinstituut op een gegeven moment zegt van nou, we kunnen die dading doen. Ja. De dading, dat is de deal tussen de winkel en de EPA. Zo noemt het Beheersinstituut dat. Als er een schriftelijke verklaring van de vermoedelijke erfgenamen zijn van de afwezige heren Aandacht en Menko, dat zij met de dading akkoord gaan. Ja. En dan stuurt een week later meneer Bazen van nou, dat kan niet, want er is nog geen sprake van afwezigen, want er zijn nog geen officiële overlijdingsverklaringen afgegeven. Ja. En het zou ook heel lang duren. En dat kan niet, want de winkel bevindt zich in een hele moeilijke toestand. Ja. En dan nodigt hij die mensen van het Beheersinstituut uit op een bespreking. Ja. Tot het voorkomen van een totale ondergang van de firma winkel. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ja, en dat is dan op 5 of 6 februari nodigt hij hun dan uit. En dan op 7 februari, dus een dag later, na die bespreking, bericht het Beheersinstituut dat ze de belanghebbenden hebben gehoord en besloten toestemming te verlenen. Zonder dat we het nodig achten dat de vermoedelijke erfgenamen van Aandacht en Menko zich om dat akkoord verklaren. Ja. En nou, dan probeer ik me wel een beetje zo voor te stellen hoe dat dan is gegaan. Dat ze dan die mensen hebben uitgenodigd op een kantoor en dan hun toch hebben overtuigd op de een of andere manier om die eis te laten vallen binnen een dag. Ja, ik heb dat ook zo gelezen. Dus ze hebben op een of andere manier het beheersinstituut weten te overtuigen dat die eis van de verklaringen van de nabestaanden niet nodig was. Ja. En dat is in mijn ogen heel uitzonderlijk. Het is in ieder geval heel raar dat de nabestaanden daar niet bij betrokken zijn. Dat vond ik in ieder geval een beetje vreemd. Ja, het is in ieder geval heel vreemd, ja. Ja. Ja. Ja, vreemd. Ik hou een vreemd gevoel over aan al die nieuwe dingen die ik te weten ben gekomen over Perry. Oftewel Winko. Het feit dat ze dus in de EPA een potentiële HEMA zagen en het een goed idee vonden om die winkel in de oorlog te kopen, terwijl ze tegelijkertijd zeggen dat de EPA een waardeloze winkel was. De manier waarop ze schrijven over Alfred Menko, die na de oorlog probeert die winkel terug te krijgen en wat hem dus helemaal niet lukt. Over de Joodse aandeelhouders die, helaas, niet zijn teruggekeerd. En dan die eis van het beheersinstituut over de Joodse erfgenamen die moeten instemmen met de deal. En dat ze die eis dan zomaar binnen een paar dagen laten vallen. Even terug naar mama en Fred. Na de oorlog wordt er beslag gelegd op die filialen van Winko dus, door het beheersinstituut. En dan gingen zij kijken of dat allemaal wel goed is gegaan. Ja. En het beheersinstituut was van de overheid? Ja. Maar die Winko en die mensen die op dat moment die winkels hebben, die gaan daar tegen in verzet. Want zij willen zo snel mogelijk die filialen weer terug. En dan komt er een rechtsherstelregeling. Die is in zijn ogen heel, hij noemt dat heel mager voor de Joodse eigenaren. Die kwamen er slecht vanaf. Wat denken jullie als jullie dit horen? Ik ben niet verbaasd. Gewoon een chaos was het, kennelijk. En alles kon. In de oorlog was het een vreselijk. En na de oorlog een chaos. Kijk, het meeste pijn zit natuurlijk in het onrecht. Wat er gebeurd is. En dan vind ik het zo onrecht naar oma toe. Natuurlijk, hè. En dat naast het feit dat het natuurlijk het allerergste is dat ze vermoord zijn, maar dat ook nog eens hun hele leven is afgepakt en geroofd. Dat is een verschrikkelijk gevoel. Hoe vind jij het? Dat ik een beetje boos word van hoe dat is maar afgehandeld. Ja. Hoe kon daar dan op dat moment zo'n beslissing over worden genomen? Ja. Dat dus oké was. Ja. Dat vind ik heel raar. Ach, natuurlijk en ook naar dat je denkt van, nou, dat is dus het Nederland. Zo begaan waren ze dus met hun Joodse inwoners. Nee, dat was niet een 555-actie. Nee, dat is eerder. Dat is wat ik eerder. Integendeel. Nee, maar ik vind het gewoon zo triest voor ook gewoon voor, dan voor Jacob. Dan denk ik dan van. Dat voor zijn overlijden al, ja. Voor zijn dood al, dit allemaal gebeurd is. Ja. Gewoon allemaal geroofd. Voordat hij dood was. Ja, het is haast niet in te denken. Niet te bevatten. Dat dat echt gebeurde. Ja, dat dat echt gebeurde. Ja, en dat het leven verder wel doorging. Ja. Ik kan het me inderdaad nog niet helemaal voorstellen wat er nou met die winkels gebeurd is. Ik had nooit verwacht dat ik zoveel te weten zou komen. Maar nu ik dit allemaal weet, heb ik nog veel meer vragen. Gelukkig zijn er nog dossiers die ik niet heb ingezien. Na een paar weken krijg ik bericht van het Nationaal Archief. De verwalter van de EPA, Cornelis Bunk, heeft een CHBR-dossier. En ik mag het inzien. Ja, ik wil wel mee kijken als het mag. Ja. Als je tenminste een afspraak gaat maken. Graag. Dat hoor je in de volgende en laatste aflevering van Verdwenen Winkels. Waarin ik ook probeer Perry Sport te benaderen. Welkom bij Sport Unlimited Retail. Om de veiligheid van onze collega's te waarborgen, werkt op dit moment iedereen vanuit huis. Even voor de duidelijkheid, dit is april 2023. En ik ga naar mijn oma. Want eigenlijk draait natuurlijk alles om haar. En zij weet nog helemaal niks. Tijd om haar op de hoogte te brengen. Deze podcast is gemaakt door mij, Roos Heijnen. Eindredactie Marion Oskamp, muziek Marisha Saras en de eindmontage deed Arno Peters. Wetenschap is overal. Waar de laatste week van het jaar altijd gebruikt wordt om terug te blikken, is deze eerste week van het jaar bestemd om vooruit te kijken. En dat doen we deze nacht natuurlijk ook op het gebied van wetenschap. Wat kunnen we dit jaar bijvoorbeeld verwachten uit de wetenschappelijke hoek en welke ontwikkelingen zullen dit jaar de meeste impact maken? Daarvoor heb ik een collega uitgenodigd deze ochtend, namelijk wetenschapsredacteur Bouwe van Straten. En dat is waarschijnlijk een bekende stem, want hij was het afgelopen jaar vaak in onze nacht te horen tijdens de podcast Kennis & Co, waarvan we deze nacht de laatste aflevering hadden. Kennis & Co blikte deze nacht terug op 2023, maar toen was Bouwe enkel als AI-stem aanwezig. En deze ochtend hangt hij echt bij ons aan de lijn. Samen met hem kijk ik vooruit op de wetenschap van 2024. Goedemorgen Bouwe, gelukkig nieuwjaar. Goedemorgen Stijn, jij ook gelukkig nieuwjaar. Leuk om er te zijn. Ja, fijn om jou hier als echt persoon ook te horen op de radio, in plaats van alleen als AI-stem. Hoe was dat om jezelf ineens terug te horen? Nou, het was eigenlijk zo goed dat het niet eens heel vreemd was om te horen. Het voelde een beetje alsof ik naar een oude uitzending zat te luisteren die ik me niet meer precies kon herinneren, de wijze van spreken. Kijk, je hebt soms ook wel, je hebt die film Polar Express. Mm-hmm. Daar zitten de gezichten, die zijn net niet goed genoeg en daardoor worden ze een beetje creepy. Maar als het echt zo goed is dat je het verschil niet meer hoort, mijn kinderen hoorden bijna het verschil niet bijvoorbeeld. Dus dan is het bijna vanzelfsprekend. Maar het blijft wel raar dat het zo goed kan natuurlijk. Ja, en dat gaan we dit jaar alleen maar meer zien gebeuren, denk ik. We gaan in ieder geval vooruitkijken op het jaar dat voor ons ligt. Maar belangrijk daarbij is wel om te noemen, dat blijft koffiedik kijken. We hebben geen glazen bol, hè? Of jij wel toevallig? Nee, helaas niet. Nee hoor, dat blijft inderdaad heel lastig om dat goed te doen. Wat ik altijd wel leuk vind is het Britse zakenblad The Economist. Die doet het ook elk jaar. Aan het eind van het jaar blikken ze vooruit op het komende jaar met allerlei voorspellingen. En wat ze dan vervolgens aan het eind van het jaar doen is terugblikken op hun eigen voorspellingen. Ah, hoeveel ze goed en fout hadden. Precies, en dan hebben ze altijd wel een paar dingen goed. Het is natuurlijk ook een gerenommeerd blad, dus het zou heel raar zijn als ze alles mis hadden. Maar ze slaan ook echt wel een flink aantal keren de plank mis. En daar zijn ze dan ook gewoon eerlijk over. Want het is een cliché, maar voorspellen is gewoon ontzettend moeilijk. Het zou ook wel heel saai zijn, hè, als de toekomst zo voorspelbaar zou zijn. Misschien moeten we maar blij zijn dat het zo moeilijk is. Inderdaad. Precies. En we gaan in ons gesprek 5 thema's langs. Laten we beginnen met het thema dat vorig jaar de show gestolen heeft. En ook de reden dat jij als AI-stem in de uitzending van Kennis & Co zat. Over kunstmatige intelligentie dus. Ik vroeg het net al even kort. Hè. Kunnen we aan het einde van dit jaar jou helemaal vervangen, denk je, door een AI-bot? Dat hoop ik natuurlijk niet. Want als ze mij kunnen vervangen, kunnen ze jou waarschijnlijk ook vervangen. Ja, dat denk maar ik ook. Moet zeggen dat ik moet zeggen dat ze zo langzamerhand zo goed zijn in bepaalde dingen. Want dit jaar wordt bijvoorbeeld ook een nieuw nieuwskanaal gelanceerd. Channel One heet dat. Mm-hmm. En dat is eigenlijk geheel door AI gegenereerd. Het wordt wel gepresenteerd door mensen, althans dat denk je. Want dat zijn ingescande mensen die vervolgens teksten oplezen of aan jou vertellen. Ja. Die gewoon door AI zijn gegenereerd. Dus het is gewoon echt een AI-kanaal. En het ziet eruit als een journalistiek kanaal. Dus ja, als dat echt goed gaat werken, dat is natuurlijk even afwachten. Ja, het is nog maar de vraag of mensen daar ook naar willen kijken natuurlijk. Dat lijkt me ook. Maar ja, als het echt goed kwalitatief nieuws is, ja, wie weet. Ja. Dus ik durf geen vergif meer op in te nemen zo langzamerhand. Nee, en als ik jou een jaar geleden had gesproken, dan had je natuurlijk ook helemaal niet kunnen voorspellen hoe hard het was gegaan dit jaar met kunstmatige intelligentie. Dus vrijwel niemand. Nee, dus ik denk dat we ook als we over een jaar weer terugkijken, er weer hele andere dingen zijn ontstaan en ontwikkeld. Wat zou jij denken dat het belangrijkste vraagstuk gaat worden rond kunstmatige intelligentie komend jaar? Het belangrijkste, dat is echt ontzettend lastig om vast te stellen. Dat ik denk echt dat het gebeuren rond ChatGPT en zo, dat gaat absoluut nog wel even door. Ja. En waar het allemaal toegepast gaat worden. Maar wat ik zelf wel, dat is even iets speculatiever, maar vind ik toch wel leuk om even te noemen. Kijk, in science fiction films is al heel lang is een belangrijk thema van, gaat AI ooit bewust worden? Ja. Gaan de machines echt net als een mens bewust worden? En zo langzamerhand moet je je gaan afvragen hoe lang dat nog science fiction blijft. Ik bedoel, dat kan nog heel lang duren, maar we weten het niet meer. 1,5 jaar geleden was er een Google-ingenieur, die was met een chatbot aan het, aan het praten. En die raakte ervan overtuigd dat die chatbot bewust was. En wat ik zelf vooral fascinerend vind, als je kijkt naar de wetenschap van het menselijk bewustzijn, dat staat echt nog volkomen in de kinderschoenen. We weten eigenlijk nog helemaal niet wat het bewustzijn is, laat staan hoe het werkt. Niet eens dus van de mens. Straks te maken, Nee, precies, dat weten we gewoon echt nog. We hebben wel vermoedens, maar dat weten we echt niet. Dus als wij straks het vermoeden krijgen dat AI bewust is, hoe gaan we dat dan vaststellen? Ja, hoe ga je dat ook vergelijken? Ja. Precies, dus mijn verwachting en ook wel een beetje hoop is dat we daar meer onderzoek naar gaan doen. Van wat is dat bewustzijn nou? En hopelijk hebben we daar nog wat iets langer de tijd voor, dan dat het dit jaar al allemaal op ons bord komt. Ja, dat gaan we dit jaar niet rondkrijgen, nee. Stijn, dat denk ik niet. Nee. Wat we waarschijnlijk wel op ons bord krijgen zijn alle rechtszaken rond copyright. En al die discussies rond AI. Want die hebben we vorig jaar ook veel voorbij zien komen. Denk je dat dat een groot obstakel wordt voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie komend jaar? Ja, dat zou wel kunnen natuurlijk. New York Times heeft eind vorig jaar een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Omdat bleek dat die soms hele teksten oplevelde die wel heel erg op teksten van de New York Times leken. Dus daar blijkt uit dat getraind is op die teksten. Ja. En daar zit een copyright op. Die rechtszaak zou zomaar een soort precedentwerking kunnen krijgen. Want als de New York Times in het gelijk wordt gesteld, dan kan dat verregaande consequenties hebben. Ja. En dat is dan alleen nog maar de tekst van ChatGPT natuurlijk. Je hebt ook al die beeldgeneratoren zoals DALL-E en Midjourney en zo. Daar zijn ook wel voorbeelden van dat als je iets invoert, dat daar dan opeens een plaatje uitkomt wat wel heel erg lijkt op iets uit Star Wars bijvoorbeeld. Als dat soort bedrijven, Lucasfilms, als die ook rechtszaken aan gaan spannen. Ja, waar dat gaat eindigen is op dit moment echt nog niet te zeggen. Ja, nou weten we dat AI praktisch overal impact heeft. Zijn er nog andere dingen waar jij dan naar uitkijkt, waarvan je hoopt van joh, daar moet echt nog wel, daar mogen wel wat stappen gemaakt worden met AI? Ik verwacht dat het in de gezondheidszorg bijvoorbeeld ook wel een steeds grotere rol zal gaan spelen. Je hebt nu al AI die bijvoorbeeld bij de analyse van bepaalde foto's, röntgenfoto's, al beter kunnen herkennen of er bepaalde een tumor zit of iets dergelijks bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dan kan je je voorstellen dat zo'n AI dat veel goedkoper kan dan een specialist. Dus die kan je best voorstellen dat dat op een gegeven moment daar ook een belangrijkere rol gaat spelen. En dan heb je ook nog zoiets als dat, ik zal het maar even de eiwitrevolutie noemen. Mm-hmm. Daar verwacht ik ook wel veel van eigenlijk. Wat is dat, de eiwitrevolutie? Dat klinkt heel episch. Ja, ik vind het ook mooi klinken. Het is, een paar jaar geleden had je het Londense bedrijf DeepMind. Die hebben toen in één klap de structuur van eiwitten in kaart gebracht. Dat was een probleem waar de wetenschap eigenlijk al decennia mee bezig was. En heel weinig vooruitgang maakte. Hoe die eigenlijk in elkaar gevormd zijn. Precies, inderdaad. Met kunstmatige intelligentie hebben ze in één klap kunnen voorspellen, vaststellen hoe die eiwitten in elkaar zitten. Want eiwitten, dat zijn een soort lange kettingen van aminozuren. En hoe de volgorde van die verschillende aminozuren is, dat bepaalt hoe die ketting zich opvouwt. En hoe die zich opvouwt, dat bepaalt de vorm van een eiwit. En de vorm van een eiwit bepaalt weer de werking van een eiwit. Dus als je de vorm weet, weet je de werking. En dan kan je daar vervolgens van alles mee doen. En daar is met AI nu een soort revolutie mee gaande of zo? Dat is een beetje een groot woord, revolutie natuurlijk, maar de potentie is echt enorm. Want eiwitten die zitten echt overal in. Je hele lichaam bestaat zo ongeveer uit eiwitten. In je cellen zijn het de machientjes die zoveel werk doen. En buiten je lichaam ook. Ze zitten in dingen waar je ze helemaal niet in verwacht. In wasmiddelen en op allerlei plekken. Als je die kan beheersen, als je snapt hoe die in elkaar zitten en hoe andere moleculen daar weer op ingrijpen, zodat je bijvoorbeeld geneesmiddelen kan ontwikkelen, dan zou je daar echt ontzettend veel mee kunnen bereiken. Ja. Denk je dat we daar dit jaar ook echt al grote doorbraak of toepassingen mee gaan zien? Nou, er gaat sowieso onderzoek gedaan worden op allerlei vlakken. Ja. Ik verwacht dat er op het gebied van medicijnen onderzoek wordt gedaan. Je kan denken aan antibiotica-resistentie. Hè? De eiwitten die in bacteriën zitten. Als je daar meer inzicht in zou krijgen, dan zou je daar misschien iets aan kunnen doen. Je kan het, ik zei net al, wasmiddelen. Je kan ook denken aan voeding bijvoorbeeld. Kweekvlees. Hè? We willen liever niet meer dieren slachten om vlees te eten. Dus als je dat zou kunnen vervangen door andere voeding waar ook eiwitten in zitten. Dat zijn allemaal dingen. Dat zal vooral ook op de langere termijn gelden. Maar dat zal wel echt vanaf nu de afgelopen jaren wordt daar ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En er is ook in Nederland dus een bedrijfje mee bezig. Hoe heet dat bedrijfje? Ja, Cradle. Dat is wel een leuk bedrijfje inderdaad. Want die gebruiken eigenlijk de kennis die die nu is opgedaan dankzij DeepMind. En die gebruiken kunstmatige intelligentie niet zozeer om eiwitten in kaart te brengen, maar om nieuwe eiwitten te ontwikkelen. En die kan je dan ook weer op allerlei manieren toepassen. En die hebben eind vorig jaar nog een leuke financiële injectie gekregen van iets van 20 miljoen euro volgens mij. En zij zijn maar één van de meerdere start-ups die op dat vlak bezig zijn. Dus er is echt een soort ecosysteem van bedrijfjes aan het ontstaan die daar heel actief in zijn. Ja, een hoop geld. Dat laat ook wel zien dat er interesse in is, denk ik, in dit soort ontwikkelingen. Dan een ander hot topic van vorig jaar in ieder geval. Het klimaatprobleem. We hadden het natste en het warmste jaar ooit vorig jaar. En daar kunnen we dit jaar ook vast weer overheen. Niet dat we dat willen, maar het zal wel gebeuren. Mm-hmm. Wat voor trends zie jij in de wetenschap rond klimaat? Nou, je ziet heel erg het bewustzijn dat het is gewoon alle hens aan dek. Het was zo'n ontzettend, wat je zegt, zo'n ontzettend warm jaar. En El Niño is nog niet eens voorbij. Dus dit jaar kan ook weer nog weer nieuwe records gaan breken. Dus er is heel erg het besef dat we er echt iets aan moeten gaan doen. Want die 1,5 graad gaan we sowieso doorheen. Die 2 graden zullen we ook wel doorheen gaan. Dus het idee dat we het met de huidige middelen gaan redden, zeg maar even kortweg, proberen wat minder fossiel te gebruiken, meer zonne- en windenergie en proberen wat minder te consumeren, daar lijken we het gewoon niet meer mee te redden. Nee, dus we moeten echt op zoek gaan. Dat is wat we natuurlijk jarenlang al zeggen en doen en willen, maar Precies, we zijn eigenlijk op een punt dat niet meer gaat werken. Precies, dus dan moet je op zoek gaan naar andere manieren. Dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar onconventionele oplossingen die we tot dusver nog niet geprobeerd hebben. Heb je daar ook voorbeelden van? Nou ja, eentje dan heb je het over dingen die vaak ook wel wat kritiek oproepen, omdat er ook risico's aan zitten, maar die ook mogelijkheden hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan geoengineering. Dat is dat je bijvoorbeeld kleine deeltjes hoog in de atmosfeer brengt die het zonlicht breken, zodat er minder warmte de aarde kan bereiken. Een soort kunstmatige wolken eigenlijk. Ja, precies. Dat is ook een van de manieren. Je hebt meerdere manieren waarop je het kan toepassen. Door de risico's die dat met zich meedraagt, staan we daar heel kritisch tegenover. Maar ik sprak nog kort geleden iemand van Universiteit Utrecht die daar onderzoek naar doet. En die zei, die skepsis die ervoer ik de afgelopen jaren heel erg. Maar de afgelopen tijd merk ik dat mensen zich er bewust van zijn dat we gewoon alles moeten proberen. Dus ook hiernaar moeten kijken. Dus dat is zo'n voorbeeld van iets wat echt wel op de... Ik hoorde trouwens ook Robert Dijkgraaf zeggen in de eindtijdzending van Focus. Van Focus, Precies, die zei ook, dat gaat gewoon echt onderdeel van het gesprek worden. Dat kan bijna niet anders. Nee, net zoals kernfusie en kernenergie, die ook toch steeds normaler lijken te worden. Nou, kernenergie zeker inderdaad. Dat is... Dat zie je op steeds meer plekken weer op de agenda komen. Terwijl daar jarenlang ook heel veel kritiek op was. Omdat het natuurlijk ook echt grote veiligheidsrisico's met zich meebrengt. En kernfusie noem je, dat is natuurlijk wel een mooie. Want dat is zo'n energiebron die al 50 jaar zeggen mensen, over 30 jaar hebben we kernfusie. Dus het schiet gewoon totaal niet op eigenlijk. Maar dat lijkt nu te veranderen. Want op de COP28, die klimaatbijeenkomst, daar heeft Amerika aangekondigd dat ze daar echt op in willen zetten. Dat ze daar meer geld in willen stoppen. Je ziet ook de afgelopen jaren steeds meer, wat ik net ook al zei, kleine bedrijfjes ontstaan die daar hun eigen onderzoek naar doen. En er zitten er ook echt bij die zeggen, we denken dat we over een paar jaar onze eerste demonstratiereactor klaar hebben. Mm-hmm. Dus daar lijkt eindelijk toch enig schot in te komen. En wij hadden daar laatst ook iemand in onze podcast Kennis & Co. te gast, Niek Lopez Cardozo. Mm-hmm. En die mailde me toevallig gisteren en die zei, China heeft nu ook al een plan gemaakt. Die willen ook echt gaan inzetten op kernfusie. Dus je ziet echt op allerlei vlakken, zie je daar groeiende interesse ontstaan. Nou, dat klinkt spannend, maar denk jij dat dit het jaar wordt dat we echt een oplossing gaan vinden voor het klimaatprobleem? Dat de techno-optimisten gelijk krijgen? Nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat er dit jaar in één keer een prachtige oplossing gaat komen. Maar ik denk wel dat dat we echt heel erg gaan kijken naar allerlei mogelijkheden om het aan gaan pakken. Dat bewustzijn, dat is echt wel doorgedrongen. En dat zal ook wel leiden tot aandacht voor dingen waar we tot nu toe nog niet zoveel naar gekeken hebben. Ja, laten we ondertussen ook nog maar even dromen over andere planeten waar nog geen mens op geweest is. Want ik wil het nog even met je hebben over de ruimtevaart komend jaar. Het is altijd wel wat beter te voorspellen volgens mij dan de rest van de wetenschap. Want zo'n jaar is meestal al redelijk vooruitgepland qua ruimtemissies. Klopt dat? Ja, ja, die missies moet je wel voorbereiden. Dat doe je niet op een dagje. Dat staat echt wel behoorlijk vast al. En één ding dat op de planning staat is dat we naar de maan gaan dit jaar, toch? Gaan we dan ook weer echt op de maan lopen? Dat nog niet. Zover is het nog niet, maar we gaan daar wel de voorbereidingen voor doen. Maar je kan wel zeggen dat het echt het jaar van de maan wordt. Er staan echt meer dan 10 missies staan er op het programma. En Japan die trapt deze maand af. Allemaal maanmissies. Ja, het zijn allemaal maanmissies waar ik het nu over heb. Dus nog niet andere dingen. Japan die trapt dus af met de Smart Lander for Investigating Moons. SLIM is dat afgekort. Dus die gaan als eerste. En daarna is er bijna maandelijks is er dus een missie. En die van november wil ik wel even expliciet noemen. Dat is de Artemis 2. En dat wordt de eerste bemande missie naar de maan in 50 jaar tijd. En ik zei net, we gaan nog niet op de maan lopen. Maar ze gaan dus een cirkeltje om de maan maken. Even verkennen, even rondkijken alvast. Ze komen wel dicht bij het oppervlak, maar nog niet erop. Het gaat trouwens ook voor het eerst een vrouwelijke astronaut mee op een maanmissie. Christina Koch is dat. Ja, dat werd ook wel eens tijd, zou je kunnen zeggen. Ja, precies. Maar dit is dus de Artemis 2 waar ik het over heb. Maar daarna gaat, als het goed is, de Artemis 3 komen in 2025. En die zou, als er geen vertraging is, in 2025 dus mensen op de maan moeten gaan zetten. Ja, want heel veel van die ruimteprojecten die zijn altijd wel gevoelig voor uitstel. Vertraging, ja. Ja, dat moet natuurlijk perfect gaan. Zeker als er mensen in zo'n raket zitten, dan wil je gewoon dat het helemaal klopt. Vorig jaar waren er ook meerdere maanmissies die ook zeker niet allemaal gelukt zijn. Nee, dus voorzichtigheid geboden. Zijn er nog andere ruimteprojecten om naar uit te kijken? Ja, wat ik wel een leuke vond was de Hera-missie van ESA, van de Europese ruimtevaartorganisatie. En die gaat naar de asteroïdensysteem, Didymos heet dat. En daar is anderhalf jaar geleden ongeveer is daar de DART naartoe geweest. Dat wil zeggen, die is daar tegenaan geknald. En het idee was om die asteroïde een klein beetje uit koers te krijgen. Als oefening voor als er eens een keer een asteroïde recht op aarde afkomt. Want dan wil je hem graag natuurlijk gewoon uit zijn baan knallen. En dat is ook een heel klein beetje gelukt. Maar nu gaat Hera daar dus weer naartoe. En die gaat onderzoeken wat precies de impact is geweest van die botsing van DART. Zodat volgende missies verder verbeterd kunnen worden. En we dus over een tijdje hopelijk echt klaar zijn voor een naderende asteroïde. Wat interessant. Ja, ik hoop dat we daar de juiste middelen voor in huis gaan houden. Want dat zou heel fijn zijn. Dat is ook iets wat lastig te voorspellen is, begreep ik. De asteroïdes bedoel je? Ja. Ja, nou, volgens mij een deel daarvan heeft toch wel min of meer vaste banen. En ze weten vaak vrij ver vooruit wel of ze in de buurt van de aarde gaan komen. Dus het zal niet helemaal te voorspellen zijn, maar voor een deel is dat best redelijk te voorspellen. Jij had ook nog een leuke tip, hè, over hoe we met behulp van wetenschap proberen om beter de toekomst te voorspellen. Inderdaad, wat ik wel leuk vind, je hebt een jaar of 10 geleden is er een boek uitgekomen van een psycholoog, Philip Tetlock heet hij, en het boek dat heette Super Forecasters, dus supervoorspellers. Want hij had een groot onderzoek gedaan in Amerika en daar bleek uit dat er een kleine groep mensen was die heel goed in staat was, of in ieder geval beter nog dan experts, om voorspellingen te doen. En dat bleek dat die mensen, juist omdat ze geen expert zijn, wegen ze alle informatie die ze krijgen eigenlijk veel neutraler. Experts hebben de neiging om te denken dat ze het al weten. En dan schuiven ze een deel van de kennis die ze nieuw opdoen terzijde, omdat ze denken dat ze het al weten. Terwijl die superforecasters meer openstaan voor nieuwe informatie. En dat blijkt vaak tot betere voorspellingen te leiden. En die voorspellingen die kan je voor een deel terugvinden op goodjudgment.com. En ik heb even ik zal er even twee noemen. Er schijnt ongeveer 65% kans te zijn dat de democratische kandidaat komend of dit jaar dus de Amerikaanse verkiezingen gaat winnen. Oftewel de huidige zittende president, dus Biden. Biden, ja. En er is een 74% kans dat de oorlog in Oekraïne in oktober nog niet voorbij is, volgens deze superforecasters. En een vraagje voor jou nog, Bouwe. Zou jij jezelf dan een expert noemen of meer een superforecaster? Zeker geen expert. Ik ben veel meer een generalist. Dus, maar het is wel altijd de kunst om open te blijven staan voor nieuwe informatie natuurlijk. Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk. Kijk, mooi. In ieder geval een hoop werk voor jou aan de winkel als wetenschapsredacteur. Dankjewel, Bouwe. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. En wellicht spreken we je snel nog eens in de nacht. Dankjewel, Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het X-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. En deze week is het, deze eerste week van het nieuwe jaar is dat Mark Bonten. Hij is hoogleraar moleculaire epidemiologie van de infectieziektes aan het UMC in Utrecht. En Mark doet onderzoek naar de behandeling van infectieziektes zoals COVID. Een hele goede morgen, Mark. Leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Goedemorgen. Goedemorgen en natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Ja, en jij ook. En ik heb begrepen dat jij het, de jaarwisseling niet in Nederland gevierd hebt, want jij zit nu in de Franse Alpen, toch? Ja, dat klopt. We zijn dan vanaf een paar dagen voor nieuwjaar en de kinderen en de vrouw skiën deze week, ik zelf niet. Oh? Dus ik kan lekker het Twitter-account bedienen. Ja, want jij bent gewoon aan het werk dan vanuit daar? Beetje werk. Ja. Wel ook een beetje vakantie, echt even vrij ook. Ja hoor. Gewoon veel lezen. Ik heb een knieblessure, dus ik ski niet. Oh, dus je mag niet skiën. Ja. Wat jammer. Nee. Nou, hopelijk is het in ieder geval een beetje lekker weer daar. Ja, dat is het. Goed zo. En ik zie dat je inderdaad veel aan het posten bent op X. Krijg je ook een beetje leuke reacties binnen? Ja. De eerste dag was een leuke discussie over bacteriofagentherapie. Gisteren ging het vooral over zeg maar terugtrekken van publicaties. Wellicht zelfs fraude. Maar ook over clinical scientists en over thuiswerken. Dat soort zaken waren gisteren aan de orde. Een aantal dingen die we zo meteen ook maar even moeten bespreken. Voordat we daar naartoe gaan, ik zie dat je ook best wel veel leestips post. Vooral uit wetenschappelijke bladen als Nature. Is dat iets wat voor jou de ideale vakantiebezigheid is? Nou, toevallig heb ik gisterochtend had ik de tijd om eens even drie nummers van Nature door te lezen. Daar was ik nog niet aan toegekomen. En daar stonden toevallig, al dan niet toevallig, ontzettend leuke stukken in die ik gelijk gepost heb, ja. Kijk, is zo'n is zo'n vakantieperiode toch nog een beetje goed voor? Waar ging dat dan over? Nou, één ging over het fenomeen clinical scientists. Dat zijn dus medische specialisten die tijd hebben om wetenschappelijk onderzoek te doen. En dat is in veel landen een uitstervende soort. En dat hadden wij in Utrecht ook al gezien, dat dat een uitstervende soort is. Dus we hebben, en daar heb ik zelf ook wel een bijdrage aan geleverd, ervoor gepleit om in Utrecht, in het UMCU, mensen, veelbelovende jonge specialisten, echt tijd te geven om dat onderzoek op te gaan zetten in het begin van hun carrière. Ja. Daar moet dus in geïnvesteerd worden door het ziekenhuis, door de afdelingen. En dat is gelukt. En op dit moment hebben we ongeveer 20 clinical scientists die, zeg maar, meestal translationeel onderzoek uitvoeren, zo noemen we dat. Dus onderzoek ook met patiënten. Mm-hmm. En dat is een hele goede ontwikkeling. En zie jij jezelf ook als klinisch wetenschapper? Ja, ik denk dat ik het prototype van een klinisch wetenschapper ben. Ik was internist-infectioloog en later arts-microbioloog. En heb heel lang het klinisch werk gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Maar eigenlijk altijd naartoe gewerkt dat ik daar ook echt de tijd voor had. Dus een aantal dagen van de week volledig kon besteden aan dat wetenschappelijk onderzoek. En je vertelt het alsof het in het verleden ligt. Je bent op dit moment hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziektes, hele mond vol. Is dat dan een soort van promotie of iets anders dan een ander werk wat je nu doet? Nou ja, dat liep eigenlijk altijd parallel aan dat werk. En mijn onderzoek was vooral klinisch epidemiologisch. En zoals het dan gaat in de academie, op een gegeven moment word je afdelingshoofd. En doe je eigenlijk geen klinisch werk meer. Ben je meer een manager van een afdeling. En daar ben ik 3 jaar geleden mee gestopt. Nu doe ik volledig onderzoek. Maar ik zou niet durven beweren dat ik nog steeds klinisch werk doe. Dus daarom heb ik het maar in het verleden gezet. Oh ja, precies. Maar jouw hart ligt wel echt bij het onderzoek doen, als ik het zo begrijp. Ja, dat is eigenlijk wel. Dat is me al vrij snel duidelijk geworden in mijn carrière. En daar heb ik ook bewust voor gekozen om niet de Dr. House te willen worden van het ziekenhuis die alles weet, wat de anderen niet weten, maar toch meer de onderzoeker die de studies kan opzetten. En dat is dan de consequentie daarvan, dat je daar ook heel veel tijd aan moet besteden om dat te kunnen doen. Ja. En dat is een bewuste keuze geweest. En waar doe je dan vooral onderzoek naar? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, dat is door de jaren veranderd dat ook. Ja. Ik ben vooral begonnen met de infecties die zich in het ziekenhuis voordoen op de intensive care. Daarna kwam al vrij snel antibiotica-resistentie in beeld. Daar heb ik veel onderzoek aan gedaan. Onder andere naar de vraag bijvoorbeeld of het antibiotica-gebruik bij dieren in Nederland leidt tot resistentieproblemen bij infecties bij mensen. En is dat een probleem? Leidt dat tot problemen? Nou, onze conclusie na 10 jaar was dat eigenlijk maar een heel klein probleem is bij mensen. Ja. Dus dat wij dus niet, zeg maar, de infecties met resistente bacteriën die we bij mensen zien, die zien we echt wel, dat dat niet direct te wijten is aan het antibioticagebruik bij de dieren. Want je moet dat nog heel even uitleggen. Want op het moment dus dat we antibiotica gebruiken, dan wordt onze weerstand ook minder goed. Begrijp ik dat goed? Nee, het heeft niets met weerstand te maken. Okay. Wij zitten vol met bacteriën. Ja. En daar, als we antibiotica geven, dan doden we de bacteriën die gevoelig zijn voor die antibiotica. En degenen die niet gedood worden, die krijgen een overlevingsvoordeel. Dus die worden, zoals we dat noemen, geselecteerd. Ja. Dus als je veel antibiotica gebruikt bij dieren bijvoorbeeld, dan selecteer je bij dieren voor resistente bacteriën. En als je veel antibiotica gebruikt bij mensen, dan zie je hetzelfde. Ja. De vraag was nu, wij gebruikten in Nederland ongelooflijk veel antibiotica bij ongelooflijk veel dieren. Wereldwijd hadden wij in Nederland per vierkante kilometer de meeste dieren. En die dieren gebruikten ook nog de meeste antibiotica. Mm-hmm. En op hetzelfde moment hadden we bij de mensen, terwijl we ook in een van de dichtstbevolkte landen van de wereld leven, hadden we eigenlijk heel weinig resistentie. Ja. Toch was de vrees vooral dat die resistentie van dieren naar mensen zou gaan. Nou, na 15 jaar onderzoek is onze conclusie dat dat eigenlijk niet gebeurd is. Nee. En dat dat risico daarop ook niet zo heel erg groot is. Desalniettemin is er 15 jaar geleden of 10 jaar geleden besloten, we gaan dat antibiotica gebruik in Nederland bij de dieren reduceren. En dat is met 70% gereduceerd. Dus dat is nu veel lager dan het was. Ja. En dat is zeker een goed ding. Daar worden dieren natuurlijk uiteindelijk ook beter van, toch? Nou, de angst was altijd, als we die antibiotica niet gebruiken bij die dieren, dan heeft dat economische consequenties. Want groeien ze minder goed, krijgen ze meer ziektes. En dat blijkt allemaal niet waar geweest te zijn. Okay. Ze groeien nog net zo goed. Dus er zijn geen economische consequenties geweest van het verminderen van antibiotica bij dieren. Dus, zit het dan met mensen? Want als je dan mensen hebt die een resistentie ontwikkelen, kan dat dan ook schadelijk zijn voor een ander persoon? Ja, dat kan zeker. En dat is ook het grootste probleem van antibiotica-resistentie. Mm-hmm. Je selecteert dus uiteindelijk resistente bacteriën. En het wordt echt een probleem als die resistente bacteriën van de ene patiënt naar de andere patiënt gaan. Want dan krijg je een soort klonale verspreiding van resistente bacteriën. En dat treedt natuurlijk alleen op daar waar die overdracht heel makkelijk kan plaatsvinden. En dat mm-hmm. zijn toch meestal ziekenhuizen. Ja. En je ziet ook vooral in Zuid-Europa en in Oost-Europa dat er ontzettend veel infecties optreden met steeds dezelfde bacterie in ziekenhuizen. Dus dat is een bewijs, vinden wij, dat die bacteriën van patiënt naar patiënt zijn gegaan. Hoe doen die bacteriën dat? Dat doen ze meestal op de handen van medewerkers, dus verpleegkundigen, maar vooral ook artsen. Mm-hmm. En dat is dus eigenlijk gewoon een bewijs van een hygiëneprobleem in die ziekenhuizen. Ja. En een hygiëneprobleem in ziekenhuizen is vaak het gevolg van onderbezetting. Dat er te weinig medewerkers zijn, te weinig verpleegkundigen zijn, waardoor iedereen heel veel contacten met verschillende patiënten heeft. Nou, in Nederland zien we dat eigenlijk helemaal niet. Of helemaal niet kan ik natuurlijk nooit zeggen, maar zien we dat veel, veel minder. En daarom hebben wij hebben gewoon schone ziekenhuizen, rustige ziekenhuizen, geen overbezetting, wel steeds meer problemen met het peil houden van de bezetting van het aantal verpleegkundigen. Klopt, maar ja. Wij zien in Nederland niet dit soort problemen van verspreiding van resistentie in ziekenhuizen, zoals dat in veel andere landen gezien wordt. Nou, daar mogen we dan toch trots op zijn. Nog even kort, ik zag op Twitter dat jij ook betrokken bent bij de non-profit organisatie eCrate. Waar staat dat voor? Ja. Dat is de European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases. Dat is een stichting, een not-for-profit organisatie, tegenwoordig ook een NGO, ja. Die gevestigd is in Utrecht, waar ik op dit moment de CEO van mag zijn. Kijk. En dat is voortgekomen uit jarenlange samenwerking in Europa tussen verschillende universiteiten, vooral op het gebied van antibiotica-resistentie, maar tijdens de pandemie ook op het gebied van COVID. En dan gaat het vooral over onderzoek bij patiënten, met mensen dus, waarbij we kijken wat de beste behandeling voor een infectie is. Dat goed. En dat proberen we op een steeds betere en snellere en meer efficiënte wijze te doen. Want dat was eigenlijk altijd het probleem. Die trials, die onderzoeken bij mensen met bijvoorbeeld een nieuw antibioticum, dat duurde soms wel 8-9 jaar voordat daar een conclusie uitkwam. En onze opdracht was eigenlijk, ga dat nou eens zodanig inrichten dat dat sneller kan gebeuren en dat het ook beter gebeurt. En dat heeft geleid tot dit netwerk. Een groot internationaal netwerk dus. Ja, dat is een groot internationaal netwerk waarin we op dit moment ongeveer 15 studies uitvoeren. Heel fijn. Heel dankjewel. Ik moet helaas alweer afsluiten, want we zitten alweer tegen 5 uur aan. Dankjewel in ieder geval dat je deze 10 minuten vanuit de Alpen met ons wilde bellen en wilde vertellen over je Twitter-avontuur. En succes nog de komende paar dagen op X. Dankjewel. Dankjewel. Dat was Mark Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziektes. En deze week de wetenschapper achter het X-account NL-wetenschap. En wij zijn daarmee aan het einde van deze Nacht van NTR Wetenschap van 2024, de allereerste. Volgende week is Casper Hendriksen te gast bij ons. Hij is van Naturalis en waar hij onderzoek naar doet, dat hoor je volgende week. Morgen hier dus de eerste uitzending van de Nacht van het Caribisch Netwerk met als presentator Giuliano Payne. Te gast is Miuska Meulens, dus luister vooral morgen vanaf 2:00 s'nachts. Hier op NPO Radio 1 zometeen het programma Vroeg met Merel Wielaert over ruimtevaart. Dus dat wordt zeker interessant. Heb je daar een vraag over? Stuur dat dan in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag en tot volgende week. NPO Radio 1. 5:00, Michelle.